نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا، اللہ کی رضا کے لیے سوالات کے جوابات دوں گا، کوئی کیسے ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا، یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا، ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے تھے لا اعلم لا ادری وغیرہ کہہ دوں گا۔ جواب کے آخر میں اللہ تعالی اعلم رسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا، غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر لوں گا۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر ملنے والا اللہ کی رحمت کے مطابق ملنے والا اجر، ایصال ثواب مبارکہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین، جمیع اہل بیت اطہار، جملہ شہیدان و اسیران کربلا، ائمہ مذاہب اربعہ و سلاسل اربعہ، امام غزالی، اعلی حضرت صدر شریعت صدر الافاضل مفتی احمد یار خان قطب مدینہ، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، خصوصا 10-11-12 ربیع الاول کے 3 روزہ مدنی قافلوں کے مسافرین، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی سواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، من پڑا عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائے، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ کند کوٹ پاک جنیدی کابینہ میں بپا اوبی وین اور یاشقان رسول، ماشاء اللہ سبحان اللہ مرحبا ماشاء اللہ کافی جمع ماشاء اللہ ماشاء اللہ پشاور پاک جیلانی کابینہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ میرے پٹھان بھائی آ گئے مرحبا مرحبا تو کنداری پٹھان بھی ہے کہ نہیں، ان میں اعلی حضرت کے خاندان کا کنداری پٹھان، سبحان اللہ بابا ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں جی، بغداد بھائی کنداری پٹھان، اعلی حضرت کندار افغانستان کے تھے، ان میں کنداری ہے آپ کے ایک بھی نہیں ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے بابا مصطفیٰ آباد ہند بریلی کابینہ ماشاء اللہ مدینۃ المرشد سبحان اللہ امام امام ہے فرنٹ پہ امام امام ہے سبحان اللہ، چلو یہ بھی حکمت عملی ہے۔ ہند بغدادی کابینہ ماشاء اللہ بپا جیل خانہ مرحبا کے کچھ تاثرات وغیرہ بھی موجود ہیں ماشاء اللہ الحمدللہ، ہمارے یہاں ان کے مدرسے بھی چل رہے ہیں اور اندر ہمارے جیل میں 4 دارالقرآن چل رہے ہیں جس میں تقریباً ہمارے 350-350 کے لگ بھگ قیدی جو ہے قرآن شریف سیکھ بھی رہے ہیں، حافظ بھی ہو رہے ہیں اور ان کو ہم سکھا بھی رہے ہیں ترجمے کے ساتھ یعنی مانا کے ساتھ، الحمدللہ انہوں نے ہمارے اسٹاف کی جو مسجد تھی جو ہمارے گیٹ پہ ہے وہ بالکل چھوٹی سی تھی تو انہوں نے اس کو بڑا کیا ہے ماشاءاللہ، اس پہ کافی یہ خرچہ بھی کر رہے ہیں اور اس کو بہت اچھے طریقے سے مسجد بنا رہے ہیں۔ دوسرا انہوں نے باہر اسٹاف کالونی میں جو مدرسہ تھا وہ بھی بالکل چھوٹا تھا، تقریباً ہمارے یہاں 130 بچے بچیاں تھی تو ان کو بڑی پرابلم آ رہی تھی، پھر ہم نے ان کو ریکویسٹ بھی کی تو انہوں نے مزید بڑا ایک مدرسہ بنایا ہے جس میں تقریباً 200 کے لگ بھگ بچے بچیاں جو ہے وہ قرآن شریف کی تعلیم حاصل کریں گی۔ شکر الحمدللہ میں ان کا احسان مند ہوں اور اللہ کی راہ میں ماشاءاللہ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ میرا نام نواب ہے، سب انسپکٹر سینٹر جیل حیدرآباد پہ ہوتا ہوں اور ماشاءاللہ مدنی چینل یہاں زبردست کام کرتے ہیں، قیدی بھی خوش ہے اور یہاں قیدیوں کو قرآن کی تعلیم بھی دے رہے ہیں اور ہم بڑا شکر گزار ہیں، انشاءاللہ یہاں زبردست کام چل رہا ہے۔ آج جیل خانہ جات کی باری ہے احمد بھائی، یہ اس وقت جدول میں جیل خانہ جات نہیں تھا لیکن ان کے تاثرات آ گئے تھے۔ اچھا اچھا اچھا، ماشاءاللہ جیلوں میں مدنی کام کی باہر نظر آ رہی ہیں۔ الحمدللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرا نام محمد شریف زاہد، ایڈوکیٹ، پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ باغ سور۔ میں میرے اہل سنت کی خدمت میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اقضائے نماز میں صرف فرض پڑھنے سے پوری نماز ادا ہو جاتی ہے کہ پوری نماز پڑھنی چاہیے؟ قضا نمازوں میں فرض اور عشاء ہو تو وتر بھی قضا کرنی ہوتی ہے، سنتیں قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، البتہ اسی دن کی فجر قضا ہوئی ہے اور نصف النہار سے پہلے پہلے اگر وہ قضا کر رہا ہے تو افضل یہ کہ سنتیں بھی وہ پڑھ لے، مستحب ہے یہ کہ سنتیں بھی قضا پڑھ لے ان مانوں میں، نہ پڑھے تو گناہ نہیں، فرض بہرحال قضا کرنے ہوں گے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی۔ بابا نصف النہار کی وضاحت اگر فرما دیں، یہ اپنے جو اپنا ہے نا نظام الاوقات دعوت اسلام مدنی، یہ اپنے مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا تو یہ اس میں یہ سارے اوقات سارے سال کے نصف النہار کے لکھے ہوئے، سورج عین سر پہ جب آتا ہے نا بالکل ٹھیک سر پہ ایگزیکٹ آن ہیڈ تو اس وقت یہ نصف النہار کہلاتا ہے۔ تو اب یہ کہ ظاہر ہے کہ اس کا ہر ایک نکال نہیں سکتا اس کو روز روز، تو اس لیے وہ نظام الاوقات لے لیجئے، آپ کے شہر کا چھپا ہوا تو بہت سارے شہروں کا چھپا ہوا ہے، البتہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر 27 لاکھ سے زیادہ مقامات کے یہ نمازوں کے اوقات دیے ہوئے، تو ان میں سے اپنے اپنے علاقے کا نکالا جا سکتا ہے، نصف النہار کا وقت بھی نکالا جا سکتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہند بیچ پور، ماشاء اللہ، مرحبا، ہند بندہ نوازی کابینہ، میرا نام ساجد حسین ہے، لیاقت آباد کراچی۔ بابا جان میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ نالین پاک کے ایئرنگس پہننا عورتوں کے لیے جائز ہے اور اس کو بیچنا کیسا ہے؟ سونے کے ایئرنگ اگر عورت پہنتی ہے تو خیر اس کو ناجائز کہنے کی تو کوئی وجہ ہی نہیں، البتہ وہ ادب کا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے کہ اس کو پہن کر اگر استنجا خانے میں جائیں تو یہ نہیں ٹھیک، بہتر یہ کہ باہر اتار کے رکھ لیے جائیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے باپا جان، آپ سے سوال یہ کرنا ہے کہ اکثر لوگ اتنا باتیں کر جاتے ہیں کہ چھوڑے یار، اس میں کوئی دم درود نہیں ہے، چھوڑو اس مال میں کوئی دم درود نہیں ہے. اب دم نہیں ہے یہ تو سمجھ میں آتا ہے، مگر ساتھ میں دم درود کہہ دیتے ہیں، کہ یہ درود لگا دینا کیسا ہے؟ رہنمائی فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی کہ شروع میں کیا بولا؟ اچھا، اس مال میں دم نہیں ہے، اس مال میں دم نہیں ہے، یہ تو سنا تھا. دم درود نہیں ہے، یہ کوئی آپ کے علاقے میں بولتے ہو تو بولتے ہو، تو عموماً مطلب یہ کہ دم درود اس کو چھو چھکارے کو بولتے ہیں. کیا کچھ دم درود کروا لو. تو اب اگر کوئی آپ کے یہاں ایسی استنا چل گئی ہے کہ اس میں دم، تو وہ درود تو بولتے بھی نہیں، اصل لفظ تو درود ہے، عوام درود درود شریف بولتی ہے، تو یہ ہی غلط. صحیح تلفظ ہے درود، دال پر بھی پیش، را پر بھی پیش، درود، درود پاک، درود شریف. تو اب یہ کہ یہ جو عوام بول دیتے کہ اس میں کوئی دم درود، دم درود نہیں ہے، اگر آپ کے یہاں کوئی بولتا ہے تو اب اس میں اس کی نیت زیادہ درود شریف کی توہین تو ہے نہیں، ایک تو توہین نہیں ہے، اور اگر کسی چیز میں واقعی درود نہیں ہے تو نہیں ہے تو ٹھیک ہے. اب میں بولوں کہ میرے اس کاغذ میں کوئی دم درود نہیں ہے تو صحیح تو ہے، درود لکھا ہوا ہی نہیں ہے اس میں، دم بھی نہیں ہے، میں نے دم بھی نہیں کیا اس پر. مطلب دم جان کو بولتے، ویسے نہیں اس میں کوئی جان نہیں، تو جان بھی نہیں، ابھی یوں کروں گا تو بےچارا پھٹ جائے گا، پھر کیوں پھاڑوں، بلا درود پھاڑوں گا تو بھی مال ضائع ہوگا، تو میرے کام کا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ابھی جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ یہ میں سو کیوں پھاڑو، میرے کام کا ہے، تو بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا یہ بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ قلم جیسے ان کی ہاتھ میں ہوگی اور بس کچھ نہیں کچھ نکال لیے، بیٹھے بیٹھے راؤنڈ وہ دائرے بناتے ہوں گے، جس کو اپنے ہوتا ہے لیٹیاں مارتے ہیں، تو یوں بس کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی اس میں ان کا حاصل نہیں ہوتا. تو اس کی کیا بعض کاغذ ایسے ہوتے ہیں جن پر اگر یہ کریں گے تو ہو جائے گا، بعض کاغذ ایسے ہوتے ہیں جن میں نہیں کرنا چاہیے اس کی کو تک، کیونکہ یہ ایک سمجھے کہ پتہ نہیں کیا ایک عادت سی ہے کہ بیٹھا ہوا آدمی یہ کرتا رہتا ہے. اچھا، اسی لیے بچے بھی کرتے رہتے ہیں، اسی بچے تو کرتے رہتے ہیں، بڑوں کا اتنا توجہ نہیں تھی میری، بڑوں کو دیکھ کر شاید بچے کرتے ہوں گے. اب یہ کہ ایک یہ اس کے فضول ہونا تو سمجھ میں آ ہی رہا ہے کہ یہ فضول ہے، اس کی حاجت نہیں ہے نا. دوسرا ہے کہ اگر ایک کاغذ ہے جس کی کوئی قیمت بنتی ہے اور اس طرح کرنے سے وہ ضائع ہو جاتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ حکم لگے، کیونکہ وہ ایک شرعی مسئلہ یہ کہ تزہیع مال، یعنی مال کا ضائع کرنا یہ حرام ہے. تو اب اگر یہ کاغذ مال متقوم میں آتا ہے، یعنی قیمتی مال میں آتا ہے ایک کاغذ، ایک پیپر بھی بکتا تو ہے، اگر لینے جاؤ تو ایک پیپر بھی چاہیے تو اپنے اسٹیشنری پر پیسے لیں گے، پھر ہی دیں گے نا، مفت تو دیں گے نہیں. تو اب اگر اپنی کاپی میں اس نے ایک کاغذ کو یوں کر دیا، لیٹے لیٹے کر دیے، لکیر آڑی ترچی مار دی، تو یہ کاغذ اب ضائع تو ہو گیا اور اس نوٹ بک پوری میں عیب پیدا ہو گیا. اب اگر واپس دکاندار کو دینے جائیں تو لے گا بھی نہیں، اس کو بیچیں گے تو وہ خریدے گی بھی نہیں. تو مہاراج یہ کہ اب یہ ایک کاغذ یا تھوڑا سا کاغذ اس طرح کیا اور کسی نے جان بوجھ کر کیا، ایک تو بے خیالی میں کیا، تو بے خیالی میں کیا تو اس کا مسئلہ الگ ہو جائے گا، تو بے خیالی میں کیا، جان بوجھ کر اگر اس نے کیا تو پھر یہ کہ آیا گناہگار ہوگا یا نہیں, اس ایک کاغذ کے ضائع کرنے پر یہ دارالافتاء کے استائی بھائی اس پر رہنمائی فرما دیں گے انشاءاللہ. کیونکہ یہ کاغذ جو ہے نا, اب یہ ظاہر ہے اس کی قیمت ہے کہ یہ اگرچہ اپنی مرضی سے میرے پیڑ سے یہ جدا ہو گیا ہے, مگر اب اس کو میں پھینکوں کیسے. میں تو اتنا اس معاملے میں وہ, مجھے تو شاید کنجوسی کوئی کہے, یا جیسے ایک طرف لکھوں گا نا تو اب بھی میں اس کو پھینکنا مجھے گوارا نہیں ہے جب تک دوسری سائڈ بھی استعمال نہ کر لوں. میں لکھا ہوا رکھ دوں گا, جیسے قفل مدینہ کی بازو کا تحریر ہوتی ہے تو یہ لکھ لیا, اب اس کو رکھ دیا تو پھر اس کو لکھ دیا. اسی طرح جیسے کہ مجھے میلز کرنی ہوتی ہے تو کمپیوٹر چلانا نہیں آتا تو میں اب قلم سے لکھ کر اکثر دیتا رہتا ہوں صاحب بھائی کو, تو پھر یہ کاغذ ہاتھ میں آ جائے گا ادھر لکھا ہوا, تو پھر دوبارہ اس پہ لکھوں گا. یہاں تک کہ بازو کا تو نیچے کا ٹکڑا جو بچہ ہوتا ہے اس پر بھی لکھ کر میں میرا فیون ٹھنڈا کرنے کو جی نہیں جاتا. قیامت کے دن یہ کاغذ کا ٹکڑا اٹک کے نہ رہ جائے تو مجھے کیوں پھینکا. یعنی کہ مطلب یہ کہ اس کے متعلق سوال ہو گیا کہ یہ اتنا کاغذ تم نے کیوں ضائع کیا, یہ تو اس پہ لکھا تو جا سکتا تھا, حقیقت میں لکھا جا سکتا تھا, لکھا جا سکتا ہے, میں لکھتا ہوں اکثر لکھتا ہوں. تو یہ کہ اگر یہ احساس پیدا ہو جائے نا کہ یہ تم نے لکیریں کیوں کی, اس کا جواب بندہ تیار کرے کیوں کی. خالی یہ کاغذ ضائع نہیں ہوا, قلم کی سیاہی ضائع ہوئی, ایک قلم کی نوک گھسی, اور ایک قلم اگر نیو تھا نیا تو وہ مستعمل ہو گیا, استعمال شدہ ہو گیا. پھر اپنا وقت ضائع ہوا جو سب سے زیادہ قیمتی ہے, ایک ایک سانس جو موت کی طرف ایک قدم ہے. تو یہ لکیریں مارنے میں یہ تم نے کتنے سانس ضائع کر دیے. قلم رکھو, کاغذ سائڈ پہ کرو, اللہ اللہ کرو جو وقت ملا آپ کو, کچھ نہ کچھ درود شریف پڑھ لو, لا الہ الا اللہ کہنے. لیکن ذہن نہیں ہے. اب جیسے آج کل سردیاں بہت ہیں, میں نے روایت بیان کی تھی, یہ اتنے حاضرین بیٹھے ہیں, ان میں سے اگر کسی کو یاد ہو, کیونکہ وہی کے وہی حاضرین ہونا ضروری نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ حاضرین ہوں گے, تو میں کسی کو پوچھوں کہ روایت یاد ہے کسی کو. یہ روایتیں یاد کب رہتی ہیں؟ جب اس پر عمل کیا جائے. عمل نہیں ہوتا تو بھلا جاتی ہے. تو سردی میں کیا کہنا چاہیے, سخت سردی ہو تو کیا پڑھنا چاہیے, کیا کہنا چاہیے, پھر اس کی فضیلت یاد ہے کسی کو؟ حاضرین جو آپ کے پاس فیضان مدینہ جمع ہے, اگر کوئی ایک آدھ مجھے بتا دے یا مائک میں سنا دے تو کچھ تحفے کی ترکیب کروں میں اس کے لیے. ایک اگر وہ ان دنوں تھے تو ایک ہاتھ اٹھائے, وہ نگرانے پاک کا وہ پیچھے ایک اسلام بھائی کا ہاتھ اٹھا, وہ دو ایک اور دو تین ہاتھ اٹھ رہے ہیں مائک. اگر یہ بھی اپنے پوچھیں گے نا تو یہ پتا چلے گا کہ ان کو یاد بھی ہے کہ نہیں ہے. ان کے پاس مائک ہو اور یہ بتا دیں. نگرانے پاک کو تو خیر یاد ہو گئی, انہوں نے تو روایت پڑھی بھی ہوگی کتابوں میں شاید. ہاں چینل پہ بھی چلتی, ہم بھی چلتی ہوگی برابر ہے, مدنی چینل پہ بھی چلاتی ہے. یہ کوڈلیس دیں, یہ انہوں نے سب سے پہلے ہاتھ انہوں نے اٹھایا تھا مدینہ, سب سے پہلے ہاتھ پیچھے, چلے وہاں لے جائیں, یہ اجازت دے رہے ہیں آپ کو. بیان کریں. بابا آپ نے ارشاد فرمایا تھا مفہوم ذہن میں کہ اللہ تعالیٰ گرمی میں جہنم کی زیادہ گرمی سے بچائے اور سردی میں جہنم کی زیادہ سردی سے بچائے. اتنا کہا تھا میں نے, مفہوم ذہن میں اتنا بچایا. نہیں, بہت فرق ہے بیٹا, بہت فرق ہے. کیا پڑھنا ہے, کیا کہنا ہے, آپ تو عمل, اصل روایت پر عمل جس کو ہوگا نا اس کو یاد ہوگا. یار یہ تو ایسا ثواب کمانے کا موقع ہے, ارے ایسی سردی آپ کے یہاں تو میرا خیال ہے کافی سردی بیچ میں تھی نا, ہمارے ابھی گزشتہ رات کو وہ ٹیبلٹ پہ اسلام بھائی نے دکھایا تو وہ 7 درجہ حرارت 7 پر تھا ہمارا, اونلی 7. اور کل سے ہمارے یہاں بھی ویسے یوں لگتا ہے لوگوں نے گرم کپڑے پہنے کل سے دوبارہ. جی لیکن وہ رواج کسی کو یاد نہیں. جی جی فرمائیں بابا جان. سردی بہت لگتی ہے ایسی بھائی تو یہ یوں بولتے ہیں سردی بہت لگتی ہے یہ فضل میں جا رہا ہے. اگر وہ حدیث یاد ہوتی تو حسرت بھی نہیں کہتی جاتی بولنے کی سلام بھی مل جاتا. بابا جان آپ نے یہ ارشاد سنا پوچھو تو جانے جس کا تھوڑا سا مفہوم یاد ہے کہ لا الہ الا اللہ, آج بہت سردی ہے یا اللہ مجھے زمحریر کی سردی سے بچانا. ماشاء اللہ. پھر آگے کا حصہ کہنے والے کو یہی کہنا ہے آگے کا حصہ. اچھا نہیں یاد ہے چلو جو اپنے مطلب کچھ کہہ رہے ہیں تو وہ زمحریر کی جو زمحریر ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ یا اللہ یہ تیرا بندہ مجھ سے پناہ مانگ رہا ہے تو اس کو بچا مجھ سے. نا نا نا نا نا نا. یہ نہیں ہے. چلیے ماشاءاللہ جو ان کو کہنا انہوں نے کہہ دیا. یہ لگتا ہے تربیتی کورس والے ہوں گے. جامع المدینہ بابا جان دعا فرما دے مجھے. کون سے درجے میں؟ اولا اولا فیضان مدینہ. تو یہ 10, 11, 12 کا سفر بھی کرنا ہے نا مدنی قافلے میں انشاءاللہ. نہیں جی کرنا ہے بابا جان کرنا ہے نا. جی انشاءاللہ انشاءاللہ. آپ آئے حاجی امین لبیک بابا دیوانے کو جشن ولادت کی خوشی میں آج کا سوال یہ جو انہوں نے ماشاء اللہ جواب دیا نا پورا اپنے پڑھنے کا جواب صحیح دیا. ان کو یار سوٹ پیس دے دو نا انشاءاللہ. سبحان اللہ بھلے یہ بھی یاد کرے جشن ولادت کا سوٹ پیس چلو ساتھ میں امامہ شریف بھی دے دو سبحان اللہ. یہ مشکل ترین کام انہوں نے یاد رکھا ہے نا بولتے ہوں گے تو یاد رہا ہوگا نا بابا. آپ نے جو موزے کی جوڑی بھی دے دو سردی بہت ہے یار. سبحان اللہ انشاءاللہ. بابا آپ نے جس طرح فرمایا نا کہ یہ چیزیں جو ہے وہ عملی طور پر کرنے سے یاد رہتی ہیں تو جس دن مذاکرہ تھا اسی کے دوسرے دن جو ہے پنجاب جانا ہوا تھا وہاں بہت زیادہ سردی تھی اور ہاتھوں ہاتھ یہ جو ہے وہاں روایت یاد آئی تھی اور اسلام میں نے اس پر عمل بھی کیا تھا تو یوں الحمدللہ مذاکرے میں سننے کے بعد اگر عمل میں لاتے ہیں تو یہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ یہ یاد رہتا ہے. جی جی. تو جب یہ نا سخت گرمی ہو سخت گرمی ہے تو بندہ کیا کہے لا الہ الا اللہ یا اللہ بہت گرمی ہے مجھے جہنم کی گرمی سے بچا. تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے کہ فرشتوں غالباً فرشتوں سے فرماتا ہے کہ فرشتوں اس کو جہنم کی گرمی سے میں نے نجات بخشی. اسی طرح وہ سردی یا اللہ بہت سخت سردی ہے مجھے جہنم کی زمحریر سے بچا مجھے جہنم کی زمحریر سے بچا. تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے کہ فرشتوں میرا بندہ جہنم کی زمحریر سے پناہ مانگتا ہے میں نے اس کو پناہ دی. صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ یہ زمحریر کیا ہے؟ ارشاد ہوا کہ جہنم کی جو زمحریر ہے وہ اس میں بہت سخت سردی ہے. مفہوم بیان کر رہا ہوں سردی کا عذاب ہے. جب اس میں کافر کو اس میں ڈالا جائے گا اس جڑے میں زمحریر کے تو اس کی ہڈیوں کے ٹکڑے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. یہ رواج صحیح میں نے فرشتوں کو ہی اللہ نے ارشاد فرمایا تھا نا ہے نا. تو اس لیے آج کل تو یار یہ ثواب کمانے کا موقع ہے اور خوب سردی ہے تو لا الہ الا اللہ اللہ آج سخت سردی ہے, مجھے جہنم کی زمحریر سے بچا. اب کیا بندہ مجھ سے تیری زمحریر سے پناہ مانگ رہا ہے اور میں نے تیری زمحریر سے اسے پناہ دی. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی جہنم کی زمحریر کیا ہے؟ فرمایا وہ ایک گڑھا ہے جس میں کافر کو پھینکا جائے گا تو سخت سردی سے اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. الامان والحفظ. تو جو اسلامی بھائی سخت سردی محسوس کر رہے ہیں وہ تو اس نیت سے کہ سخت سردی ہے, جو محسوس نہیں کر رہے وہ بھی یاد کرنے کے لیے ان جملوں کو دوہرا لیں, جن کو سردی سخت لگ رہی ہے وہ بھی یاد بھی کرنے کی نیت کریں, ایسا نہ ہو میں پھر پوچھوں اور آپ کو پتا نہ ہو. تو مجھے بتانے کے لیے نہیں, اللہ کی رضا کے لیے, یعنی جس نے جواب دیا اس کو تو بیچارے کو تصور نہیں ہوگا کہ یہ پوچھا بھی جائے گا, لیکن میں امید کرتا ہوں کہ انہوں نے تو دوسرا. اے اللہ مجھے جہنم کی زمحریر سے بچا. لا الہ الا اللہ. آج کتنی سخت سردی ہے. اے اللہ مجھے جہنم کی زمحریر سے بچا. آمین. گرمی میں زمحریر والا مشکل لفظ بھی نہیں ہے, اس میں یہی ہے کہ سخت گرمی ہو تو کہے لا الہ الا اللہ. کتنی سخت گرمی ہے, یا اللہ مجھے جہنم کی گرمی سے بچا, اس میں یہ کہنا ہے. تو یہ اگر آپ نے لکھ لیا ہوگا تو آئندہ کام آئے گا, لکھا نہیں ہوگا تو پھر مشکل ہے. حدیث شریف نے قید العلم بالکتابہ, یعنی علم کو لکھ کر قید کر لو, لکھا ہو تو کام آتا ہے. بات لکھنے پر اسی پر چلی تھی نا بابا, بلکہ بہتر یہ ہے کہ اگر مکتب المدینہ ان کے اسٹیکر چاہے تو جاری کر دے تو کچھ نہ اسٹیکر کا فائدہ ہو جاتا ہے کہ جو اہل محبت اہل شوق ہوتے ہیں وہ لے کر اپنے گھر پہ کہیں آویزہ کر دیں گے تو ان کو دیکھ دیکھ کے یہ ان کو پڑھتے رہیں گے یاد آ جائے گا اور اسلامی بہنوں کو بھی کام آ جائے گا. اس میں بابا میرا ناقص مشورہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کی انگلش ٹرانسلیشن بھی ساتھ ہونا, کیونکہ بعض وہ انگلش ممالک ہیں جن میں سخت سردی ہوتی ہی ہے جی, تو اگر یہ انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ ہو تو جو انگلش کنٹریز ہیں انگلش ممالک ہیں وہ بھی لیں, یہاں والے بھی لیں. یہاں بھی ہمارے بعض ایسے صوبے ہیں جن میں سردی جیسی سردی ہے اس وقت بھی جو پتا چلا ہے. جی جی. اور گرمی الگ, ایسے ممالک الگ ہیں جن میں سخت گرمی ہوتی ہے. تو اس میں عرض یہ ہے کہ انگریزی کا اسٹیکر الگ بنوا لیے جائیں بابا, اسٹیکر اسٹیکر جیسے کہ مختلف زبانوں میں بنا لیے جائیں جہاں جن کی ضرورت ہے وہ اس کو یوز کریں. اب ایک ہی اسٹیکر میں اگر یہ دیگر زبانیں ڈالیں گے تو ظاہر ہے یہ پھر اس کی وہ بڑھ جائے گی, الگ الگ سائز بڑھ جائے گی. الگ الگ ہو نا. ہاں الگ الگ, انگریزی کا الگ ہو, اردو کا الگ ہو, عربی میں بھی ہونا چاہیے. اب تو عرب میں بھی تو اپنا کچھ نہ کچھ الحمدللہ سلسلہ تو ہے نا. مختلف زبانوں میں جہاں جس کی ضرورت ہو ہے بہت, یعنی کہ ہر روایت پیاری ہے, یہ موقع کی مناسبت سے ہے. ہمارے نگران نے تو وہ مجلس ہے نا, مجلس تراجم یہ کر سکتے ہیں کام, مگر یہ کہ اس میں مفتی صاحب سے ہی الفاظ جو ہے وہ دوسری زبان کے بھی چیک کروا لیجیے. یہ حدیث کا معاملہ ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا, تو یہ کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے. تو یہ اتنا مشکل نہیں ہے, انگلش تو ہمارے مفتی صاحب چیک کر لیں گے. گجراتی ہندی یہ نہیں چیک کر سکتے. صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا بات چلی تھی کاغذ پر. کس کو یاد ہو گیا یہ سردی کا؟ ہاتھ اٹھائیں گے. کافی ہاتھ اٹھے بابا. ماشاء اللہ بابو المدینہ یہ فیضان مدینہ والوں کو تو تعداد ہاتھ اٹھی ہوئی ہے. سب کو یعنی کہ ایسا لگتا ہے جیسے یاد نہ ہو گیا ہو. دوسرے شہر والے بھی تھے ماشاء اللہ. آئیے یہی دیکھ رہا ہوں کہ دوسرے شہر والے اب پتا چلے گا سامنے اسکرین پہ آئیں گے تو. ماشاء اللہ یہ تو ہاتھ ہلا رہے, اس کا مطلب اسکرین پر خود کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں. یا غوث پاک نہیں بچے نہیں بنو یار. دیکھیں صرف ہاتھ اسٹیج رکھیں, اگر آپ کو یاد ہو گیا ہے تو ورنہ نیچے رکھیں ہاتھ. ماشاء اللہ بابا وہاں سے پیغام یہ بچوں کی طرح اسکرین پہ ہاتھ نہیں لگ رہے, اپنے آپ کو دیکھ کر آپ ہاتھ ہلا تو یہ عجیب سا لگتا ہے. تھوڑا ریزرو رہا کریں, اسکرین پہ آپ کو دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کیا یہ بچے جمع کر لیے انہوں نے, داڑھی والے بچے, امامے والے بچے جو ہاتھ ہلاتے ہیں خوش ہوتے ہیں مسکراتے ہیں اپنے آپ کو دیکھ کر. ماشاء اللہ کند کوٹ میں بھی کافی ہاتھ اٹھے ہیں. تو اب لکھ کر جو میں نے عرض کیا وہ لکھ کر کسی سے چیک کروا لیں کہ جو صحیح جانتا ہو اس سے. اور انشاءاللہ امید ہے کہ اسٹیکر بھی ان قریب آ جائے گا, لیکن اب کند کوٹ اور دوسرے یہ اندر میں تو جاتے جاتے آئندہ سال تک ہی پہنچے شاید, واللہ اعلم. باب المدینہ والوں کو مل جائے شاید جلدی جلدی, یا جہاں جہاں یہ پریس جیسے کہ مرکز الاولیاء والوں کو جلدی مل سکتا ہے. اب یہ حاصل کرنے والے بنے کند کوٹ والے رابطہ کریں مکتبۃ المدینہ سے تو وہ ترکیب بن سکتی ہے. ارے ایک ایک اسلامی بھائی تک یہ پہنچا تو نہیں سکتا نا مکتبہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کاغذ سے متعلق کچھ معلومات تو لیے بابا حافظ صاحب نے. جی جی بھائی جو کاغذ کام کا ہے جیسا کہ آپ نے کاغذ دکھایا تھا اس پر تو اسراف کی تعریف صادق آئے گی. یعنی جس طرح یہ کاغذ ہے اس کو اس پر لکھنا, ایک تو یہ کاغذ ہی ضائع کر دینا اس طریقے سے لکھنا, ساتھ ہی ساتھ سیاہی کا بھی اس میں ضیاع ہے. اور جی ہاں جس طرح آپ نے فرمایا کہ عرفن جتنا لکھا جاتا ہے اتنا لکھ لیا گیا پھر آپ کی جو احتیاط ہے وہ مرحبا, لیکن اگر وہ نہیں استعمال ہوتی تو اس پر جو ہے وہ اسراف کی تعریف صادق نہیں آئے گی. اس لیے عرف ہے اس کو جی استعمال نہیں کرتے, نہیں استعمال کرتے اس وجہ سے. جی اسی طرح جس طرح یہ ہے کہ البتہ اگر نیچے خالی تھا اور وہاں پر وہ ایسے ہی دائرے بناتا رہا تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ کاغذ ضائع کر رہا ہے, اتنا ہوگا کہ وہ سیاہی کا اس پر ضیاء کا حکم ہوگا. وہ ضیاء پھر وہ ضیاء بھائی کو ڈھونڈ رہے ہوں گے. وہ سیاہی ضائع کر کی اس نے جی ویسٹ کی. تو یہ اسراف تو دیکھیں مکرو تنظیم بھی ہوتا ہے اور اسراف حرام بھی ہوتا ہے. تو کون سا اسراف؟ تو جہاں تزیئے مال آیا تو یہ اسراف تو حرام ہو جائے گا, کیونکہ یہ وہ اسراف ہے کہ جو خطا یعنی گناہ کے کام میں استعمال ہوا صادر ہوا. یہ کاغذ اگر مال متقوی میں پھر تو اس کا ضائع کرنا حرام ہو جائے گا. جی مال متقوی میں ہی ہے بابا. جی نہیں ہے ہے مگر یہ کاغذ بکے گا تو نہیں, میں بیچنے جاؤں تو کوئی لے گا تو نہیں اندر اسٹوڈنٹ. یہ یعنی مال کی تعریف اس پر صادق آتی ہے, مال کی تاریخ صادق آئے گی. صحیح ہے کہ اب یہ پیڈ ہے یہ بکے گا, ایک پرچہ پھاڑ دے اس میں دکاندار تو پھر وہ آدمی اس کو خریدنے سے کترائے گا دوسرا اٹھائے گا, اور اگر بیچنے والے نے دے دیا تو دھوکہ کہلائے گا اگر یہ عیب ظاہر کیے بغیر. اس کو بتانا پڑے گا کہ میں نے بھائی ایک کاغذ اس میں سے نکال لیا, اب یہ اتنے کا ہے یا اتنے کا ہے کاغذ میں نے نکالا اس میں سے, کیونکہ یہ کاغذ نکالنا عیب ہو گیا. یا پھر یہ کہ اب یہ کاغذ نکالا اور اگلے نے پیڈ مانگا تو یہ شو کرنا پڑے گا کاغذ نکالا میں نے, ظاہر کرنا پڑے گا. صاحب بتائیں اس میں عیب پیدا ہوا یا نہیں, اس پہ غور کرنا پڑے گا. پیڈ میں سے کاغذ پڑے جی, مختلف اس کی بن سکتے ہیں آپ, اگر تو جیسے بہت زیادہ پرچے ہوں اور اس کی یعنی تعداد مخصوص ہو کہ بھائی اس کے اندر 500 صفحات ہوتے ہیں, اب اس کو پھاڑ کے وہ کم کر کے دے رہا ہے, تو جو بظاہر مجھے سمجھ آ رہا ہے وہ یہی کہ اس کو بتانا ہوگا اس حوالے سے. یار 500 کہہ کر دے گا اور ایک نکالیا 499 کہنا پڑے گا اس کو, اب 500 کہے گا تو نہیں چلے گا. وہ ویسے پیڈ بیچ رہا ہے لیکن یہ اندر شروع کا پیڈ جو ہے نا وہ مکمل ہوتا ہے, اس میں صفحے پھٹے ہوئے نہیں ہوتے, تو یہ بھی اس کا بظاہر لگتا ہے کہ یہ اس میں اس نے عیب ڈال دیا اور ایک کاغذ کم کر دیا. جیسے وہ کاپیاں ہوتی ہیں ان کی بھی فکسنگ ہی ہوتی ہے صفحات کی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پاپا یہ جامعہ کے طالب علم جنہوں نے درست جواب دیا تھا آپ کی طرف سے انہیں امامہ شریف کپڑے کا سوٹ پیس اور موزے بھی سردی میں پہننے کے لیے. بابا آپ اٹھ رہے ہیں, یہ میری طرف سے ویسے کہلائیں گے یا نہیں یار, یہ ہے تو آپ کی طرف سے یار. ویسے ہے یہ حاجی امین کی طرف سے, کیونکہ میں نے ابھی قبضہ نہیں لیا نا اس پہ, میں میری درخواست پر ان کو ملے سفارش پہ. یہ کہتے ہیں کہ جب وضو کرتا ہوں تو مجھے سردی لگتی ہے تو میں اس وقت پڑھ لیتا ہوں. مرحبا سبحان اللہ, تو کچھ اور دے دو یار, قلم وغیرہ دے دو یار, ایک ہی ہاتھ میں آیا ہے جو ماشاء اللہ اتنا مدینہ مدینہ. جب میں آ جاؤں تو ملاقات کرنا میرے سے, بہت خوشی ہو رہی ہے. مجھے تو اس طرح کے چہرے بہت اچھے لگتے ہیں ماشاء اللہ. مرحبا, میں تو ان کو ڈھونڈ نہیں سکوں گا, یہ ڈھونڈ کر پہنچ گئے تو پہنچ گئے مجھ تک. نیت کرتا ہوں ایک بار ان کو سحری کرواؤں گا انشاءاللہ. بپا وہ آپ نے کندھاری پٹھان کا کچھ فرمایا تھا, جی جی وہ بغداد بھائی کا میسج موصول ہوا ہے, وہ فرما رہے تھے کہ کندھاری پٹھان بھی ہیں, پتہ نہیں ہاتھ کیوں نہیں کھڑا کیا, آپ شاید ہاتھ کھڑا کر دیں گے. ان کو پتا نہیں ہوگا کہ ہم کنداری ہے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے, ہم تو پشاور کا ہے کیا پتا کنداری ہے. تو ماں باپ کنداری ہوں گے, جیسے اعلی حضرت کے بھی آبا و اجداد کندار کہتے نا, جیسے اعلی حضرت خود بریلی شریف میں پیدا ہوئے ہیں انڈیا میں, لیکن آگے سے کنداری ہیں. کتنے کنداری ہیں ذرا کھڑے تو. جی بغداد بھائی کیمرہ مین ذرا واضح کریں اگر کندھاری پٹھان وہاں نظر آ رہے ہو تو. سبحان اللہ کھڑے ہو رہے باپا, بتا رہے نا وادی ان کی دیا ماشاء اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ, میرے اعلی حضرت کے کندھاری مرحبا. میرے پاس کچھ ہے نہیں بندے کو تحفے دیتا ہے یار, کندھاری پٹھان بہت اچھے لگتے ہیں میرے کو, جو اعلی حضرت سے نسبت ہو گئی نا. سبحان اللہ, بول کتنے ہیں بغداد رضا کنداری. بغداد بھائی اشارہ کریں, تین پیچھے تو بہت کھڑے ہوئے. اچھا کل چار, اچھا 14 نہیں چار بتا رہے, 14 کا شاید اشارہ لگ رہا ہے. چار چار کہہ رہے ہیں, چار کہہ رہے ہیں, فقط چار. کھڑے ہوئے زیادہ تھے. سلور یاد کر دیے اس نے. ماشاء اللہ, مرحبا مرحبا. بابا سائیں برکت کا میسج آیا ہے انشاء اللہ عز و جل مجلس تراجم کل. یہ جو ابھی آپ نے بیان فرمایا ہے مدری پھول سردی والا, اس کا انگریزی ترجمے کی جو بھی ترکیب آپ نے بیان کی اس کے مطابق ترکیب بنا دیں گے یہ کل تک انشاء اللہ. انشاء اللہ عز و جل. جب اردو والا بھی ایک آدھ دن میں چھپ جائے نا تو یہ ابھی انشاء اللہ تازہ تازہ اس کی ترغیب ہوئی نا تو امید ہے کہ اسلام بھائی قریب فرمائیں گے. بابا بھی ریاض بھول جاتے ہیں, حافظہ کمزور, حازمہ کمزور. بابا کل باب المدینہ میں پرنٹ کروا لیں گے اور انشاءاللہ عزوجل کل شام کو ہی دوسرے شہروں میں روانہ بھی کر دیں گے انشاءاللہ. اگر مخصوص شہروں میں ہی جا سکتا ہے, دیہاتوں وغیرہ میں تو ممکن نہیں نا, تو یہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے قریب شہروں سے رابطے کر کے منگوائیں. جذبہ ہوگا تو سب ہو جائے گا. جذبہ جس کو ہوگا آپ کو ڈھونڈتے ہوں گے کہ ہم کو میل کر دو, پھر ہم میل کر دینا. اور کیا صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ صلوا علی الحبیب. آئیے آج بھی توبہ کا تحفہ لیتے ہیں. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس سے گناہ کیا ہی نہیں. اور امیر سنت توبہ بھی کرواتے ہیں اور توبہ کروانے کے بعد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا مرید بھی بناتے ہیں. اور ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرا مرید بغیر توبہ کے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا. اور جو کسی اور کے مرید ہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ امیر اہل سنت کے سلسلے کا فیضان بھی ہمیں ملے, اس کی برکتیں بھی ہم پاتے رہیں, تو جب امیر اہل سنت کہیں مرید ہوتا ہوں میں تو وہ کہے طالب ہوتا ہوں میں. اس کا فائدہ یہ ہوگا جو آپ کے پیر صاحب ہیں آپ کے پیر صاحب رہیں گے, امیر اہل سنت کے سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. تو بابا ہمیں توبہ بھی کروائیں اور اپنا مرید بھی بنا لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی خلاف گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے بجے بے پردے وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا آپ کے ہاتھ میں دیا دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا اے اللہ جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ. میرا نام محمد امین اتاری ہے, میں گلستان جوہر عثمان غنی مسجد سے بات کر رہا ہوں. باپا جان کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ ہم جب ربیع الاول کے دنوں میں لائٹیں لگاتے ہیں جب نیچے گھروں میں لٹکتی ہے تو ان سے اجازت لینا ضروری ہے؟ یعنی کہ کسی کے برامدے میں کھڑکی میں رسی باندھنی ہے یا بلب لگانا ہے تو ظاہر ہے کہ اجازت تو لینی ہی پڑے گی. ہو سکتا ہے کہ اس کو آپ کی رسی باندھنے کی وجہ سے تکلیف ہو, کھڑکی اس کے برابر بند نہ ہو یا کوئی سی بھی اس کو پریشانی ہو, یا ان کو مطلب سونے کے لیے اندھیرے کی عادت ہو اور آپ کا بلب جل رہا ہو اور اس اجالے کی وجہ سے اس کو نیند نہ آئے, بہت سارے سلسلے ہو سکتے ہیں. تو کچھ ہو یا نہ ہو اجازت لینی ہوگی, کسی کی جگہ میں بغیر اجازت کے تصرف نہیں کر سکتے. یعنی اس طرح اپنی مرضی سے اس میں کسی کی جگہ میں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسی طرح یہ اپنے بعض اوقات بینر باندھتے ہیں تب بھی ان سے اجازت لینی ہوگی, جھنڈا باندھنا ہے کسی کے گھر پر تب بھی اجازت لینی ہوگی. اگر کوئی اجازت نہ دے تو حسن زن کا جام اپنے پاس رکھنا, پی لینا اس کو. یعنی کوئی اجازت نہ دے یہ اور وہ, اس کو چھوڑ کر آپ حسن زن کا جام پیئیں, اس کی جگہ اس کی مرضی اجازت نہیں دیتا. اب خمر کا داتا گیری کیوں کرتے ہیں, پھر یہ کہ وہ بدگمانی کیوں کرتے ہیں جبکہ کوئی واضح قرینہ نہ ہو. ایک وہ اسلامی بھائی نے یہ اپنا قصہ بتایا تھا کہ پہلے جب دعوت اسلامی میں نہیں تھے یا شاید نئے تھے تو وہ ذہن نہیں تھا, تو ہم علاقے میں لائٹنگ کر رہے تھے تو کسی کے اسی طرح بغیر پوچھے اس کے برامدے پر ہم نے وہ بڑی وہ لائٹ لگائی, وہ سرچ لائٹ شاید لگائی یا بہرحال کوئی ایسا بلب لگایا, تو گھر والے نے اعتراض کیا. تو ہم نے بولا یہ تو یہ وہ ہے, ہم نے اس بلب کا رخ جو تھا نا زبردستی داداگیری کر کے ہم نے اس کے بلب کا رخ اس کے گھر کے اندر کی طرف کر دیا. ہم بےچارا ہم نے پوچھے تو نہیں, اللہ کے بدماشوں سے کون پوچھے, لڑنے والے لڑکوں سے. اب یہ کئی لڑنے والے تھے, اب مبلغ بن گئے. پہلے ان کی جو بھی ذہنیت ہوتی تھی, یہ ہماری سنیوں کے کھاتے میں اس طرح کے یہ لچے لپاڑ بہت آ گئے جو ہم کو بدنام بہت کرتے ہیں. مزاروں پہ بھی اس طرح کے ایسے پی کے پہنچنے والے پڑے ہوتے ہیں اور پھر یہ کہ لوگ بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ یہ یہ سنی ہے, حالانکہ ان کا اور سنیت کا لگے بڑھ گئے کیا. اگر وہ سنی ہے تو سنی ہی ہے, لیکن سنیت سے چرسے پینے کا تعلق تھوڑی ہے, سنیت سے لوگوں کو ستانے کا تعلق تھوڑی ہے, سنیت سے کان پھاڑ آواز میں آدھی رات تک یا پوری رات تک ناچتے علاقوں میں وہ نعت خوانیاں کرنے کا سنیت سے کیا تعلق ہے؟ سنیت کسی کے لیے بھی کسی مسلمان کے لیے باعث اذیت نہیں ہے. جب یہ باعث اذیت ہوئی تب یہ سنیت کا حصہ نہیں رہا نا, نہ بلا وجہ کسی کو اذیت پہنچی. ہم اب یا رسول اللہ کہیں اور کسی کو دل کی تکلیف ہو اور اس کو وہ دوسری تکلیف, ہاں وہ ہارٹ اٹیک نہیں ہے, دوسری ایک تکلیف ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی لیکن محسوس ہوتی ہے. اب ایسی تکلیف والے کو اگر ہو کہ وہ یا رسول اللہ کہتے ہیں کہ تو اس کو تکلیف ہوتی ہے تو بارہ بار کہیں گے ہم ان شاء اللہ. یہ سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں, میں واقعی جو فزیکلی تکلیف ہوتی ہے جسمانی تکلیف ہوتی ہے تو اس کی بات کر رہا ہوں کہ اب اس کی نیند اڑ جاتی ہے, آپ زور زور سے نعتیں پڑھتے ہیں اس کی نیند اڑ جاتی ہے, تو آپ کے لیے اب یہ نعتیں پڑھنا حرام ہو جائے گا, جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے زور سے پڑھنے سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے, اب آپ کو آہستہ پڑھنی پڑے گی کہ اس کو تکلیف نہ ہو, اب زور سے پڑھنا حرام ہو جائے گا. جیسا کہ وہ فتح رضویہ شریف میں اس کی مثال یوں ہے کہ ایک مسجد ہے, ہزار نمازی ہیں, فجر کی نماز ہے, لوگوں کو ٹائم بھی ہوتا ہے, قاری صاحب بھی زینت القرا بہت اچھے قاری صاحب ہیں, آواز بھی اچھی ہے. اچھا فجر میں طوال مفصل پڑھنا بھی مستحب ہے, یعنی کہ سمجھو گے وہ بڑی صورتیں پڑھنا بھی مستحب ہے. تو اب اس ہزار مقتدیوں میں سے 999 مقتدی بھی چاہتے ہیں کہ امام صاحب طویل قراءت پڑھیں فجر میں, مزہ آئے گا, بہت اچھی آواز ہے, وہ چاہتے ہیں, وہ ایک وہ اس سے تکلیف ہے لمبی قراءت سے, تو اس کو یہ نہیں کہنے کی اجازت کہ تو دوسری مسجد میں چلا جا. جیسے ہمارے ہاں تو کان پکڑ کے نکال دیتے ہیں بعض ایک کاکا کوالٹی ہوتے نا, لیکن نہیں. اب اگر امام کو پتا ہے کہ یہ ایک آدمی جو ہے اس کو میری طویل قراءت سے تکلیف ہونی ہے, 999 جھومنے کے لیے تیار ہیں مگر ایک کو تکلیف ہونی ہے, تب امام پر حرام ہے کہ لمبی قراءت پڑھے. یہ فتح رضویہ میں فتویٰ اجازت کا, اب امام کو مختصر کرنا ہوگا. تو یہ کہ احترام مسلم جو ہے نا یہ غالب ہے, مسلمان کی ایذا جو ہے نا اس سے بچنا غالب ہے, کہ لطف آنا اور چیز ہے, ایذا پانا اور چیز ہے. لطف نہیں آیا تو پریشان نہیں ہو جائے گا, ایذا ہوئی تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے, پھر بدزن ہو جاتا ہے, نفرت پیدا ہوتی ہے, غیبتوں تومتوں بدگمانیوں کے دروازے کھلتے ہیں, ہزار برائیاں جنم لیتی ہیں. یہ نہ بھی لیں تب بھی صرف مسلمان کو بلا اجازت شرعی ایذا پہنچانا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام. تو جب نماز میں قراءت بلند یہ طویل پڑھنا جس میں حالانکہ مستحب ہے لیکن مسلمان کو ایذا, تو اب یہ مستحب نہیں رہی, حرام ہو گیا. تو اب نعت خوانی یہ بھی زیادہ زیادہ مستحب کام ہے جبکہ اس میں کوئی معنی شرعی نہ ہو, جب کوئی شرعی ممانعت کا پہلو نہ ہو تو یہ مستحب ہے اور شریعت کے مطابق کلام ہو اور کسی کے ایک بھی مسلمان کی ایذا کا باعث نہ ہو, کسی نماز پڑھنے والے کی ایذا کا باعث نہ ہو, کسی سونے والے کی نیند میں خلل کا باعث نہ ہو, کسی تلاوت قرآن کرنے والے کے لیے رکاوٹ نہ بنتا ہو, کسی کے لیے کسی طرح کی ایذا نہ پہنچتی ہو, تو مستحب رہے گا, ورنہ پھر یہ گناہ کا کام ہو جائے گا. اس طرح بلند آواز سے ناخوانیاں کرنا, لوگوں کا ہزاروں لاکھوں روپے چندے لے کر اس میں لوگوں کی ایذا کا باعث بنتے ہیں, وہ بےچارے ثواب کا انتظار کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے اس نے نیت پر ان کا ثواب مل جائے, ان کو یہ پتہ نہ ہو کہ یہ اس طرح کریں گے یہ لوگ کہ وہ ساری رات محلے میں ساؤنڈ سسٹم لگائیں گے اور مطلب لاؤڈ پر وہ للکارتے رہیں گے اور بلند آواز سے پڑھتے رہیں گے اور لوگوں کی نیندیں حرام ہو جائیں گی, بچے چونک چونک کے جاگتے رہیں گے, صبح جن کو بیچاروں کو حلال روزی کے لیے جد و جہد کرنی ہے صبح جانا ہے وہ پریشان, جن کو کوئی دینی طالب علم رہتا ہے کوئی اس کو پریشانی, کوئی قرآن کریم حفظ کرنے کے لیے مدرسے میں صبح 7 جانا ہے وہ پریشان, اس طرح بہنیں پریشان, 100 کے بزرگ ہیں وہ پریشان, ایک دن کا بچہ چیخ مار کے چونک کے جاگ جاتا ہے وہ پریشان, خالی بول دیتے ہم نے سب سے اجازت لے لی ہے, ایک دن کے بچے سے اجازت لے لی کیا, 100 کے بوڑھے سے اجازت لے لی, کس کس سے آپ اجازت لیتے پھر ہوگے, آپ کو یہی نہیں پتا ہوگا کہ اس محلے میں کتنے کتنی آبادی ہے, فکس یہ نہیں پتا ہوگا, ایک کو بھی تکلیف ہوئی تو ہم مارے گئے. تو اس لیے ناخوانیاں کریں 25 کریں لیکن کسی کو بھی ایذا نہ ہو اس کا خیال رکھیں, جشن ولادت کی دھوم دھام دھام دھوم کر دیں لیکن کسی کو بھی ایذا نہیں ہونی چاہیے ایک بھی مسلمان کو, کہ ہماری سنیت باعث اذیت نہیں ہے, باعث راحت ہے, باعث فرحت ہے اور باعث رحمت ہے انشاءاللہ جو اس پر کارمند رہے گا سنیت پر اس کے لیے, اور باعث مغفرت ثابت ہوگی انشاءاللہ عز و جل. تو مہربانی کر کے ایسی کوئی حرکت نہ کریں کہ لوگ آپ کے اس جشن ولادت کے مقدس تقریب سے بدزن ہوں اور آپ کے لیے نفرت ان کے دلوں میں پیدا ہو جائے گا. یار یہ اچھی کام رسول ہے, اس طرح ہم کو ستاتے. یہ جلوس ان کا نکلا تو ہم نے ریکویسٹ کی کہ ہماری دادی جان بیمار ہے, ذرا نعرے آہستہ لگائیں, تو یہ اور چیخ چیخ کر نعرے لگانے لگے. یہ سکھن رسول ہے, وہاں تو چپ ہی رہنا ہوگا جب کوئی کہے نا کہ بھئی ہم کو تکلیف ہے, تو آپ کو چپ رہنا واجب ہو جائے گا. ایک مسلمان کہہ رہا اس پر اعتماد کریں, کہہ رہا ہم کو تکلیف ہے, گھر میں مریض ہے, اور آپ زور زور سے نعرے لگائے جا رہے ہیں. مائک بند کر دیں مہربانی کر کے, بغیر مائک کے آپ نعرے لگائیں. ہمارے دادا جان نیند کی گولیاں کھا کر بےچارے ابھی لیتے ہیں, ڈاکٹر نے ان کو مطلب ہارٹ پرابلم کا ہے. یہ ہماری امی کو فالج ہو گیا بےچاری, وہ پریشان ہے, تو یہ آوازوں سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے. آپ مہربانی کر کے ذرا مائک بند کر دیجیے, بھلے آپ جلوس نکالیں اچھی بات ہے, لیکن چپ چاپ یہاں سے تشریف لے جائیں. اور تو اس کا غریبان پکڑ کے میرا خیال یہ سارے نام نہاد عاشقان رسول اس کی مطلب بےچاری کی کھچڑی بنا دیں, تو یہ کوئی سنیے توڑیے نان. احترام مسلم یہ اپنے اوپر لازم کر لیجئے. مسلمان کے لیے راحت کا سامان کرے نہ کہ اذیت کا. تو جشن ولادت میں کہیں بھی اس طرح کی کوئی حرکت دنیا میں نہیں ہونی چاہیے جس سے کسی ایک مسلمان کو بھی تکلیف پہنچے, سب کے دل خوش ہوں, آنکھیں ٹھنڈی ہوں. اس طرح روڈوں پہ سجاوٹ نہیں کرنی ہے, سجاوٹ کرنی ہے تو سائڈوں پہ, فضاؤں میں, بیچ روڈ پہ جھنڈا گاڑ دیتے ہیں ٹریفک کی تکلیف, چلنے والوں کو پریشانی, یہ نہیں ہونا چاہیے. گڑے کھود دیے, یہ گورنمنٹ کی سڑک یا جو بھی ہماری سڑک ہے ٹھیک ہے, لیکن آپ اس کو بند تو کریں گے نہیں. یہ گھر پانی بھرے گا, مچھر ہوں گے, جراثیم ہوں گے, کوئی گر گیا اس میں کسی کا ٹانگ ٹوٹی, کوئی بےچارا بوڑھا گر گیا اس کی موت کا سبب بن جاتا ہے بعض اوقات. تو بوڑھا گر جاتا ہے نا بےچارا, پھر اس کا اترتا خون ہوتا نا, وہ بازو کا صحت یاب نہیں ہوتا, پھر اسی درد میں وہ آہستہ آہستہ بےچارا چلا جاتا ہے دنیا سے. ان کو کیا پتا عاشقان رسول کہلانے والوں کو. تو اگر یہ سب آپ بند کر بھی دیں گے تب بھی اجازت نہیں ہے, سڑک کھود کر جھنڈا نہیں, اس کی اجازت نہیں ملے گی. یہ حقوق عامہ بھی اس میں تلف ہو سکتے ہیں, سڑک ٹوٹے گی یہ نقصان ہے. اپنے گھر کا فرش توڑو گے جھنڈا گاڑنے کے لیے؟ نہ گھر پہ تو بغیر توڑے بھی آپ نہیں رکھو گے جھنڈا, کیا رستہ بند ہوگا. تو آپ کا یہ دو آدمی جو گھر میں رہتے ہیں ان کا رستہ بند ہو رہا ہے, اور فرش کی اس کا شو خراب ہو رہا ہے کہ زخمی ہو جائے گا فرش, اس پہ پیوند کاری کرنی پڑے گی. تو یار یہ جس پہ لاکھوں مسلمان چل رہے ہیں, آپ کو خدا کا خوف نہیں ہے, اس کو کھود کے آپ رکھ دیتے ہیں, بانس گاڑ دیتے ہیں, جھنڈا گاڑ دیتے ہیں, اسٹیٹ ٹھوک دیتے ہیں اس میں, بڑے بڑے کیل گاڑ کر شامیانے کر دیتے ہیں, ڈال دیتے ہیں. کیوں کرتے ہیں سر, کائے کو کرتے ہیں؟ آخرت میں کیا جواب دیں گے؟ یعنی یہ سارا کر کے آپ بولو کہ ہمیں ناخوانی چھڑا لے گی آخرت میں, تو یہ اس کی امید جو خام ہے, ایسا نہیں ہو سکے گا. اللہ تعالیٰ بے حساب بخشنے والا ہے, لیکن اس طرح ناخوانی کی شریعت میں اجازت نہیں ہے جو مسلمانوں کی ایزا کا باعث بنے. آپ 25 گھنٹے کرو, اپنے کان میں وہ کیا ہیڈ فون پہن لو اور وہ کیسٹ سنتے رہے, آپ 25 گھنٹے سنتے رہے. مثال موبائل گھر وقت نہ پڑھتے رہے, سنتے رہے, کون آپ کو روکتا ہے؟ لیکن یہ لوگوں کی ایزا کا باعث نہیں ہونی چاہیے. ہماری سنیت جو ہے نا, وہ میں مدنی چینل کے ناظرین کو بتا رہا ہوں کہ ہم سنی ایسے ہیں, اور حقیقت میں سنی ایسا ہوتا ہے. باقی جتنے بھی ہمارے کھاتے میں آ گئے نا, تو ان کی دلیل مت لینا, یہ جاہل لوگ ہوتے ہیں, علماء اس میں شامل نہیں ہوتے. نہ علماء ایسی حرکتوں کی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں, وہ خود ان سے بیزار ہوتے ہیں. تو ظاہر جو علماء فرمائیں گے وہی ہمیں سمجھ میں آئے گا. یہ تو عوام ہوتے ہیں, یہ بےچارے نمازیں نہیں پڑھے تو پڑھے, ورنہ ویسے ہی ہوتے ہیں بس. یہ میلوں میل جلوس چلتے رہتے ہیں, کتنے نماز پڑھتے ہیں, نماز قضا ہو جاتی ہیں. میں نے دیکھے یہ مغرب عشاء تو جو ساری رات ہوتی ہے, عصر تک عصر کا وقت آیا تو جو نماز یہ بھاگ کے مسجد میں جائے گا, باقی ریلے کے ریلے جا رہے ہیں, کوئی مسجد میں نہیں جاتا. یعنی کہ غالب اکثریت ایسا لگتا ہے مسجد میں جاتی ہی نہیں ہے. پھر مغرب آ جاتی ہے پھر بھی نہیں جاتے, عشاء آ جاتی ہے, چل رہے ہوتے جلوس. تو یہ ہماری سنیت میں نہیں ہے. ہماری سنیت میں نماز فرسٹ ہے. کہ حدیث شریف میں ہے کہ سب سے پہلے قیامت کے دن نماز پوچھی جائے گی, جلوس کا تذکرہ نہیں ہے. ہاں نعت خوانی کا تذکرہ یہاں نہیں ہے حدیث شریف میں. نماز سب سے پہلے نماز پوچھی جائے گی, اگر یہ درست ہوئی تو باقی اعمال درست ہوں گے, اگر یہ بگڑی تو باقی اعمال بدرجائے اولا بگڑیں گے. تو پہلے نماز بعد میں نیاز, میں نمازی بھی ہوں نیازی بھی ہوں, پہلے نمازی ہوں بعد میں نیازی ہوں, میں نیاز بھی کرتا ہوں غوث پاک کی, مانگتا ہوں اس کو بعد میں. اس کی پوزیشن یہ مستحب ہے, نماز فرض ہے. اسی طرح میں جشن ولادت سے جتنی محبت کرتا ہوں لاکھوں کو پتا ہے, لیکن میں بولوں کہ نماز کے مقابلے میں جشن ولادت کو فرسٹ نمبر دوں تو میرے نمبر دینے تو میرے نمبر جا سکتے ہیں, نماز کا نمبر نہیں جائے گا, نماز کا نمبر فرسٹ ہے. تو ہم تو شریعت کی پابندی کے ساتھ جشن ولادت منائیں گے, یہ مستحب کام ہے, ہونا چاہیے, یہ بالکل ہونا چاہیے کہ اس سے نمازیوں کی تعداد بڑھتی ہے. اس طرح کے بیانات سن کے یہ جشن ولادت ہی ہے نا, ورنہ آج کا مدنی مذاکرہ تو نہیں ہونا تھا, ویسے ہماری روٹین میں نہیں ہے آج کا مدنی مذاکرہ, یہ فضان میلاد کی برکت سے مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے. تو کتنوں کی غلط فہمیاں دور ہو گئی ہوں گی اور کتنے انشاءاللہ اور نماز کی طرف آ جائیں گے اس سے اللہ نے چاہ تو, کہ واقعی نماز نماز ہے, کہ اگر ایک نماز بھی جان بوجھ کر کسی نے چھوڑی نا تو جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فتح رضویہ شریف میں فرماتے کہ جس نے ایک نماز قضا کر دی ایک, وہ ہزاروں سال جہنم کے عذاب کا حقدار ہو گیا. وہ اعلی حضرت جنہوں نے ہم کو جشن ولادت سکھایا, وہ بھی دیکھو نمازی ہیں اور نماز کا بول رہے ہیں, یہ نہیں فرما رہے کہ تم نے اگر جشن ولادت نہیں منایا تو تم ہزاروں سال جہنم میں جلنے کا استحقاق ہوگا, نہیں نماز کا لکھا ہے. لیکن جشن ولادت یہ بھی ایک نیک کام ہے, مستحب کام ہے, اس کو ہونا ہی چاہیے, لیکن میں نماز کے مقابلے میں بات کر رہا ہوں کہ جشن ولادت اپنی جگہ پر ہے, نماز اپنی جگہ پر ہے, نماز فرض ہے, یہ کسی صورت سے معاف نہیں. زندگی میں ایک بار بھی کسی نے جشن ولادت نہیں منایا اور اس منانے کو ناجائز بھی نہیں سمجھتا, میں نہیں منایا تو اس کو قیامت کے دن کوئی باس پوس نہیں کیوں نہیں منایا, اس کے لیے کوئی حساب کتاب نہیں ہے. ہاں ناجائز کہے گا تو پھنسا, اس کو ثابت کرنا پڑے گا کیوں ناجائز کہا, کہ جب شریعت نے کام کو جائز کہا ہے تو ناجائز کرنے والا ناجائز کہنے والا تو کون, ہو آر یو, تم کون ہوتا ہے؟ کہ یہ شریعت پر افترا ہے, شریعت نے جس کو جائز کہا اس کو ناجائز کہنا شریعت پر افترا, اللہ اور رسول پر تومت ہے. کہ شریعت کیا ہے؟ اللہ اور رسول کے احکامات, اللہ اور رسول کے احکامات سے یہ جشن ولادت ہم جو مناتے ہیں ثابت ہے. ہاں اس میں بعض ایسی چیزیں داخل ہو گئی ہیں کہ جو ناجائز ہوتی ہیں, ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں, یہ عورتوں کے جھنڈ کے جھنڈ نکل پڑتے ہیں, ہم تو اس کی ہر سال وہ تردید کرتے ہیں کہ نہ یہ روشنیاں دیکھنے کے لیے نکلیں نہ یہ جلوسوں میں شریک ہوں, اس کا تو منع کرتے رہتے ہیں الحمدللہ. آج بھی یہ بات چلی تو میں منع کر دیا, ان کا کام نہیں ہے تو یہ نکل پڑتی ہیں, یہ مائنس ہے, اس کو نہیں ہونا چاہیے. تو آپ بولو کہ چونکہ یہ مائنس ہے اس لیے آپ پلس کو بھی ختم کر دو, تو ٹھیک ہے تم شادیاں ختم کر دو پھر ہم آپ کو جواب دیں گے, یہ نہیں کہ ہم بند کر دیں گے. شادیاں بند کر دو, شاید شادیوں میں کتنے مائنس ہے, پلس ہے کوئی اس میں شادیوں میں آج کل؟ اچھا وہ جو دیکھے چڑھاتے کھانے میں مزہ آتا ہے, یہ پلس ہے. کھانے کے کیا کیا آداب ہیں آپ کو پتا ہے؟ دعوتوں کے تو کس طرح دعوت کی جاتی ہے اور آج کل کس طرح ہو رہی ہے دعوت, یہ آپ کو پتا ہے کتنے گناہ ہو رہے ہیں آج کل دعوتوں میں؟ دعوت جاری ہوتی ہے, نماز مسجد میں ہو رہی ہوتی ہے, نماز کے لیے جاتے ہیں تب کوئی تنقید نہیں کرتا, چھوڑو یہ دیگوں کو بریانیوں کے تھالوں کو, چلو سب نماز کے لیے. کبھی سنا آپ نے کہ کسی نے کھڑے ہو کر کہا ہو کہ چلو سب نماز کے لیے؟ وہ خود بریانی کھا رہا ہے تو کسی کو کیا بولے گا؟ بڑی مطلب بہت بری حالت ہوئی مسلمانوں کی کہ نمازوں سے دور ہو گئے. تو بہرحال یہ کہ جو برائی کسی کام میں داخل ہوگی اس کو دور کرنا چاہیے. جیسے شادی میں جو برائیاں داخل ہو گئیں بہت ساری, آج کل تو شادی تو سنت کے مطابق کرتا کون ہوگا؟ کوئی کروڑوں میں کرتا ہو تو کرتا ہو, لاکھوں میں بھی شاید مشکل ہے, کروڑوں میں کرتا ہوگا تو بھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ شادی ناجائز ہے. شادی جائز ہے, شریعت نے جائز رکھی ہے, تو ہم کیسے کہتے ہیں کہ ناجائز ہے؟ ہم یہ کہیں گے جو ناجائز رسوم ہیں ان کو ختم کرو, شادی کو باقی رکھو. اس طرح جشن ولادت میں اگر کچھ ناجائز گھس گیا ہے, بات چیتیں گھس گئی ہیں, اس کو ختم کرو, جشن ولادت کو باقی رکھو. بزرگان دین کے عرصوں میں بعض ناجائز چیزیں گھس گئی ہیں, ان کو ختم کریں, عرصے پاک کو باقی رکھیں, ورنہ تو مسجد میں بھی بہت ساری ناجائز چیزیں ہوتی ہیں. مسجد میں لوگ دنیا کی باتیں کرتے ہیں, چوپال لگاتے ہیں, باقاعدہ باتیں کرتے ہیں. اور حدیث شریف میں فرمایا ہے قیامت کے قریب دنیا کی باتیں مسجد میں کی جائیں گی, تم ان کے پاس مت بیٹھنا, ان کو خدا کا کوئی کام نہیں. آپ بولے کہ مسجد کو شہید کر دو صاحب, مسجد میں لوگ نہ مسجد رہے نہ دنیا کی باتیں کریں لوگ, یہ تھوڑی ہوگا. اور جو دنیا کی باتیں کرتے ہیں ان کو اب نیکی کی دعوت دیں, نہ ہی ان المنکر کریں, ان کو برائی سے روکیں, منع کریں, مت کرو بات. آداب سکھلائیں مسجد کے, نہ کہ مسجد ان کو مسجد ہی کو نکال دیں. ناک پر مکھی بیٹھی ہے, ناک بہت برا لگ رہا ہے, بدنوا لگ رہا ہے, تو آپ ناک کاٹو بھائی, مکھی بیٹھ جاتی ہے. نہیں نہیں نہیں, ناک کون کاٹے گا, پہلے سے کٹی ہوئی ہے, وہ زخم پر بیٹھی ہے نا آپ کے, جو جشن وزادت کا منع کرتے ہیں, ناک تو کٹی ہوئی ہے نا ان کی, تو اب زخم پہ بیٹھی ہے تو اب اس کو بولے کہ ہو رہی ہے تھوڑی بہت اگر ہے اس کا تو اس کو بھی نکال دو, بولے تھوڑی آنکھ بھی نکل جائے. نہیں, مکھی اڑاتی ہے. تو اسی طرح جو بھی برائیاں گھس گئی اچھے کاموں میں, ان برائیوں کو دور کیا جاتا ہے, نہ کہ اصل کو ختم کیا جاتا ہے. یہ عام اصول ہے, عقلی نقلی طور پر یہ بالکل رہنے کے یہ اصول ہے. یہ جو آپ نے جو وضاحت فرمائی ہے بابا, تو کہ جو جو برائیاں آپ نے ابھی گنتی کروائی ہیں جشن ولادت کے موقع پر ہو, یا اسی طرح کی وضاحت آپ عاشورہ کے جو ایام آتے ہیں اس میں, اور جو دیگر اس طرح کے مواقع آتے ہیں جن میں لوگ سر کے کھود کر دے کے چلاتے ہیں یا اس طرح کا جو معاملہ کرتے ہیں, تو یہ تو وہ آپ خامیاں اور جو برائیاں ہیں وہ بیان کر رہے ہیں کہ غالباً اگر ہم گلی کچوں میں گھومیں اور ہم کہیں گے جناب بتائیے کہ کون کیا کیا بیان کرنا چاہتا ہے, تو کسی کو تکلیف ہے تو شاید وہ اس طرح کی تکلیفیں بیان کریں گے, گھروں سے نکل نکل کر ہو سکتا ہے کہ بیان کریں گے کہ یار ہم کو یہ تکلیف ہے, آپ یار یہ ہمارے محلے اور ہماری گلیوں میں یہ کرنے والوں کریں. کیونکہ وہ جو آپ نے بلب کی مثال دی نا پاپا, کہ وہ گھر کے سامنے, مجھے باقاعدہ واقعہ یاد ہے, میں جگہ کا نام نہیں لوں گا, میں 100% جانتا ہوں وہ جو مجھے پتا ہے کہ ایک بلڈنگ میں لائٹیں لگائی جاتی تھیں, اور اب وہ لائٹیں لگتی تو وہ گیلری کے سامنے بلب آتے ہیں نا, ایک شخص منع کرتا تھا کہ میری گیلری کے, کیونکہ وہ مشین لگتی تھی جو جگمگ جگمگ کرتی ہے لائٹ کو, جلبو جلبو جو ہوتے رہتے فلیشنگ کرتی رہتی ہے, اسپارکنگ. جی ہاں, تو وہ مطلب کہ اس شخص نے, اس کی عمر کو ہوگی 60-70 سال کی, اس نے منع کیا کہ بھائی میرے گیلری میں بل مت لگاؤ میری آنکھ. اچھا میں اس شخص کو میں نے دیکھا پرسنلی دیکھا ہے, اس کی آنکھوں میں کالے کالے جیسے چشمے ہوتے تھے, بڑی عمر کا تھا, اس کی آنکھیں واقعی مطلب متاثر تھیں, اس سے بہت منع سماج کرتا تھا, آخرکار قوم نہیں مانتی تھی, وہ کیا کرتا تھا بھائی بلب نکال کے اپنے پاس رکھ لیتا تھا. مگر وہ جس کو آپ کے, میں تو میں آپ کی بات سے مجھے مثال یاد آ گئی کہ ایسا ہو سکتا ہے اور ایسا ہوا ہے, میں خود آئی وٹنس ہوں, میں جانتا ہوں کہ وہاں مطلب یہ میٹر تھا, مگر قوم کو وہ بدل کہ اس طرح کے حقوق العباد کا جو معاملہ ہے, حقوق عامہ کا جو معاملہ ہے, لوگوں کو تکلیف دینے کے حوالے سے جو معاملہ تھے نا بابا, اس کے معاملے میں تو جنرلی تو پہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ لوگ لاپرواہ ہیں, جیسے کہ آپ تو چلیں یہ جشن ولادت کے موقع کے مناسبت سے یا اس طرح کے دیگر مواقع کے مناسبت سے آپ ارشاد فرماتے ہیں, یہ جو گاڑیاں پارک کرتے ہیں کیا ان کو نہیں پتا, اب وہ ایک گاڑی پارک ہے پیچھے سے آ کر دوسرا آدمی گاڑی کھڑی کر دے گا, وہ گیٹ پہ کھڑا ہوا ہے گاڑی والا کہ میں نے نکالنی ہے ابھی آیا ہوں, ارے ابھی ابھی ابھی ابھی آتا ہوں, وہ جا رہا ہے میں دکان کے اوپر, ابھی آتا ہوں کر کے 5 منٹ لے کر آئے گا, آ کر بولے گا سر یہاں بہت بہت شکریہ کہہ کر وہ مطلب چلا جائے گا, یا کوئی گاڑی نکالنا چاہتا ہے تو وہ کھڑا ہوا ہے تو اس کو گاڑی پارک کر دیں گے, موٹر سائیکل پارک کر دیں گے, اور نہ جانے اس سے اتنے کام ہیں جن میں یہ غور نہیں کرتے کہ یار میرے اس عمل سے اگلے کو تکلیف ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. بابا گھر کے اندر بھی ہوتا ہے, مزاج میں بھی یہی ہوتا ہے, انداز میں یہ ہوتا ہے, ہمیں لوگوں کو راحت پہنچانے کا جو جذبہ جو آپ کئی دنوں سے مطلب مختلف مواقع پر آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری ذات سے لوگوں کو راحت پہنچے, اور جب میں کوئی کام نیکی کے نام پر کر رہا ہوں, سنیت کے نام پر کر رہا ہوں, عشق و محبت کے نام پر کر رہا ہوں, تو واقعی اس میں راحت راحت اور راحت ہی ہونی چاہیے. ہم تو نمائندگی کر رہے ہیں لاکھوں لاکھ لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی. تو یہ باپا مدنی پھول جو آج آپ نے مزید دیا آج, کہ جلوس سے میلاد میں نماز نہیں چھوٹے. آپ نے مجھے یاد پڑتا ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے مطلب کہ عصر کی نماز جماعت وہ بھی جماعت اولا کے لیے ترکیب بنائی تھی کہ قوم کو جماعت عصر کی نماز با جماعت اور پہلی جماعت ملے. جی جی. اور آج تک وہ جلوس لے کر جی آج تک وہ سلسلہ قائم ہے بابا, مسجد کی جماعت. آج تک میں جلوس میں آپ جب پیدا بھی شاید نہ ہوئے ہوں جی, تب سے جلوس میں جاتا ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ. کبھی بھی میری نماز قضا نہیں ہوئی جلوس میں, تصور بھی نہیں. نماز پہلے یار جلوس الحمدللہ بڑا لطف آتا ہے, بڑا سرور آتا ہے, روحانی سکون ملتا ہے, روح کو تازگی میسر آتی ہے. لیکن نماز کیسے, نماز تھوڑی قربان کی جا سکتی ہے, جلوس بھی چلتا رہے نماز بھی ہوتی رہے. صلوا علی الحبیب. منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے, منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے, جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے, جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے, جلوس پاک میں کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے. اگر تیری پڑی تو شوق سے دیں گے, اگر پڑی تو شوق سے دیں گے, مگر ناتے نبی پڑھنا کبھی ہر کس نہ چھوڑیں گے, مگر ناتے نبی پڑھنا کبھی ہر کس نہ چھوڑیں گے, جلوس پاک میں جانا کبھی ہر کس نہ چھوڑیں گے, نماز با جماعت بھی کبھی ہر کس نہ چھوڑیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت بابا جان سے میرا سوال عرض ہے کہ میں پاکستان میں بہت عرصہ پہلے ایک دکان سے کچھ سامان خریدا تو اس میں صرف پاکستانی ایک روپیہ کم ہو گیا, تو میں نے اسے عرض کیا کہ بعد میں آپ کو دوں گا, تو اس نے کہا کہ لازمی دینا ہے ورنہ میں نے کیا میں قیامت والا دن آپ کو پکڑوں گا. اس کے بعد ایک روپیہ کی وجہ سے اہمیت نہیں دی اور اسے میں نے واپس نہیں کیا تو بھول گیا, اور بعد میں آپ کا بیان سنا مدنی چینل پہ تو پھر یاد آیا کہ وہ لوٹانا ضروری ہے. ابھی تو نہ وہ دکان والا یاد ہے اور نہ مجھے وہ یاد ہے, نہ وہ کچھ بھی یاد نہیں, تو آپ برائے مہربانی یہ تشریح فرما دیں کہ کیا ہو سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک صورت تو یہ ہو کہ آدمی بھول جائے, بھول گیا تو غیر یہ الگ صورت ہے. یہاں آپ نے قصدن اعتراف کیا کہ میں نے اس کو اہمیت نہیں دی کہ ایک روپیہ میں کیا ہوتا ہے, تو یہ تو گناہ ہوا. اب اس گناہ کی توبہ کیجئے, اور کیونکہ اب کوئی پتہ نہیں ہے, اگر وہ اصل مالک ملتا ہوتا تو ٹھیک ہے آدمی وہ اس کو دے دے یا اس کے وارثوں کو دے دے جا کر, لیکن آپ کو کچھ بھی نہیں پتا. تو اب صورت یہ ہے کہ ایک روپیہ آپ خیرات کر دیجئے, کسی فقیر شرعی کو دے دیجئے, شرعند فقیر ہو اس کو ایک روپیہ دے دیجئے اور توبہ کر لیجئے, اللہ تعالی غفور الرحیم ہے. اور یہ مسئلہ سب کے لیے کہ جس کے ساتھ بھی اس طرح کے واقعات میں ہو تو وہ یہ ایسا کر لیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ معجزہ مصطفیٰ. مرحبا مرحبا. بخاری شریف کی حدیث نمبر 4053 ہے کہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے والد ماجد احد کے روز شہید ہو گئے، ان پر قرض تھا اور وہ 6 کمسن بچیاں بھی چھوڑ گئے تھے، جب کھجورے توڑنے کا وقت آیا تو میں نے سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میرے والد احد میں شہید ہو گئے اور بہت سا قرض چھوڑ گئے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ تشریف لے چلیں تاکہ قرض خواہ آپ کو دیکھیں، یعنی جو مجھ سے قرضہ مانگتے ہیں، والد صاحب سے جو مانگتے تھے وہ آپ کو دیکھیں، یعنی ممکن ہے کہ یہود مدینہ جن کو میں نے قرض ادا کرنا ہے آپ کو دیکھ کر کچھ غیرت کریں اور موجودہ پیداوار لے کر بقیہ قرض معاف کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تم باغ میں جاؤ اور الگ الگ قسم کی کھجوروں کا ڈھیر لگا دو. میں نے ایسا ہی کیا. پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہاں لے آیا، مگر قرض خواہ آپ کو دیکھ کر اور بھی ضد کرنے لگے، یعنی مجھ پر ان کا غصہ تیز ہو گیا. وہ سمجھے کہ یہ قرض تو ادا کرتے نہیں، سفارش لا کر ہمارا نقصان کرنا چاہتے ہیں. جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی یہ حالت دیکھی تو ایک بڑے ڈھیر کے 3 چکر لگائے اور بیٹھ گئے. پھر فرمایا، قرض خواہوں کو بلاؤ. پھر ان کو ناپ ناپ کر دیتے جاتے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے میرے والد کا سب قرض بے باک کرا دیا، یعنی ادا ہو گیا. اور میں یہی چاہتا تھا کہ جس طرح بھی ہو یہ قرض ادا ہو جائے، ہاں میری بہنوں کے لیے کھجور کا ایک دانہ بھی نہ بچے. مگر اللہ عز و جل نے سب ڈھیروں کو بچا دیا، کیونکہ جس ڈھیر پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تھے میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس میں سے ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی تھی، یعنی ایک ڈھیر سے ہی سارا قرضہ ادا ہو گیا، دوسرے ڈھیروں کی نوبت ہی نہ آئی اور اس ڈھیر میں سے ایک کھجور بھی کم نہ ہوئی، ویسا ہی رہا. صلو علی النبی صدق اس انعام کے قربان اس اکرام کے، صدق اس انعام کے قربان اس اکرام کے، صدق اس انعام کے قربان اس اکرام کے، دونوں عالم میں تمہاری ہو رہی ہے، دونوں عالم میں تمہاری واہ ہو رہی ہے، دونوں ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ واہ واہ واہ. مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے، معلوم ہوا کہ سعادت مند بیٹا وہ جو باپ کے بعد اس کا قرض ادا کرے. یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابیت، جہاد، شہادت سب مل کر بھی حق العبد معاف نہیں کراتی، بندے کا حق معاف نہیں کراتی، وہ تو ادا کرنا ہی ہوگا. افسوس کہ آج ہم لوگ حقوق العباد نے بندوں کے حقوق مار لینے میں بڑے بہادر ہیں. مفتی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ مزید لکھتے ہیں, خیال رہے کہ ان قرض خواہوں کی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مختلف قسم کی کھجوریں قرض تھی, کسی کی اجبا تھی, کسی کی صفاوی, کسی کی برنی تھی. حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سب کو اعلیٰ درجے کی کھجوریں ادا کی. یہ ڈھیر بڑا بھی تھا اور اعلیٰ درجے کا بھی. اعلیٰ درجے سے قرض ادا کرنا سنت ہے, اس لیے حضور اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر قسم کی کھجور کے الگ ڈھیر لگوائے تھے تاکہ ہر قرض کی کھجوریں دی جائے, مگر سب کو اعلیٰ ہی ملے. یہ اجوا, صفاوی اور برنی, یہ تین کھجوروں کی قسمیں, کھجوروں کی بہت ساری اقسام ہیں, قسمیں. چھوٹی سائز کی ہوتی ہے, گول ہوتی ہے, بغیر بیج کی آتی ہے, جس کو ہمارے کلمے کی کھجور بولتے ہیں. اجوا کھجور یہ سب سے اعلیٰ مانی جاتی ہے, مدینہ شریف کی کھجور ہے یہ اجوا, اور بہت اس کی برکتیں فضیلتیں حدیثوں میں ملتی ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلیٰ کھجوریں دی, اور یہ اعلیٰ دینا سنت ہے. یعنی اس کو یہ بھی حدیث شریف میں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے, مجھے جو یاد آ رہا ہے کہ جب کسی کا قرضہ لیا تو قرضہ ادا کرتے ہوئے کچھ زائد ایکسٹرا کچھ عنایت فرمایا. تو جیسے ہم کسی سے 1000 روپے قرض لیں اور یہ آپس میں کمٹمنٹ نہ ہوا ہو کہ میں زیادہ لوں گا ورنہ تو سود ہو جائے گا, تو 1000 کے 1000 ہی لے لیں, تو وہ 1000 بغیر کسی نے طے کیے 1000 روپے دیے, اور اب لینے والے نے اپنے طور پر کچھ نہ کچھ 10 روپے جیسے اوپر ڈال دیے, 1010 دے دیے, یہ مستحب ہے, ثواب کا کام ہے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ عمل سے ثابت ہے, مجھے غالب گمان ہے کہ میں نے یہ روایت پڑھی ہے. مجید افتاح کے اسلام بھائی, دول افتاح کے اسلام بھائی, تصدیق اگر ہو تو یاد تو فرما دیجیے. جی ایسا ہی ہے, اور انہی کا واقعہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے. ان سے اونٹ بھی خریدا تھا, اس کے پیسے تھے, مزید ان کو پیسے بھی دیے تھے, اونٹ بھی واپس کیا تھا. اسی طرح اوروں کے ساتھ بھی یہ معاملہ, اور فرمایا کہ تم میں بہتر وہ ہے جو قرض ادا کرنے میں بہتر ہو. ماشاءاللہ. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب جب قرض لیا تو ایسے چند روایات ہیں کہ جس میں یہ ہے کہ آپ نے کچھ زائد عنایت فرمایا. تو یہ زائد اپنی مرضی سے دے دینا یہ سنت ہے, موقع ملے تو سنت کو بھی ادا کرنا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں تو بس بیچارے قرضہ لے کر دینے کا نام ہی نہیں لیتے. ایسوں کی ایک تعداد ہے کہ جب قرضہ لینا ہے تو آگے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں, منتیں کر رہے ہوتے ہیں, اور جب اسے قرضہ دے دیا تو اب یہ چھوٹے پڑا ہے لینے والا. اب وہ جو جس نے دیا وہ بیچارہ گھر کے چکر لگا رہا ہے, اور یہ صبح شام کے ٹلے دے رہا ہے, یا پھر بڑا قرضہ ہے تو بعض وہ لے کے بھاگ جاتے ہیں, یا مکر جاتے ہیں بعض اوقات, یا دادا گی روتے ہیں تو بولتے ہیں وصول کر کے دکھا. یوں بھی یہ بھی کوالٹی ہوتی ہے, جہاں وصول کر کے دکھا نہیں دیتا, لیا آپ نے مطلب میں نے کہ روادار کو نہیں دیتا, یوں بھی کرتے ہیں. اور غریب آدمی بیچارہ کیا کر سکتا ہے. تو قرضہ لے کر ادا کرنا ضروری ہے. اگر جان بوجھ کر قرضہ کھا گئے نا تو پھر یاد رکھیں, اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ لکھا ہے فتح رضویہ شریف میں کہ جو کسی کا ایک پیسہ, غالب لکھا ہے ایک پیسہ قرض دبا لے, قیامت کے روز اس کے بدلے میں تین پیسے. اچھا, یعنی جو کسی کے تین پیسے قرضہ دبا لے, کھا جائے نہیں دیتا, تو جو کسی کے تین پیسے قرضہ دبا لے قیامت کے روز ان تین پیسوں کے بدلے 700 باجماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی جس کے دبائے اس کو. اب بتائیے کہ قیامت کے دن 700 باجماعت, وہ بھی وہ نمازیں جو قبول ہوئی, تو اول تو نماز پڑھنا نہیں آتی, تو پڑھی بھی چلو درست سیکھ لی, مخارج بھی مخارج سے حروف بھی ادا کرنا سیکھ لیے, نماز کے ظاہری باطنی آداب کم از کم اتنے سیکھ لیے کہ نماز درست ہو جاتی ہو, یہ سب کر لیا تو یہ اچھا. اب پھر بھی قبولیت کا معاملہ یہ اللہ کے یہاں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی ہمیں پتہ نہیں, تو ظاہر جو مقبول ہوئی وہی دی جائیں گے, مقبول نہیں ہوئی وہ تو دینے کا کوئی ہے نہیں. تو اب اندازہ لگائے کہ تین پیسوں کا 700 با جماعت نمازیں, تو یہاں تو لاکھوں کروڑوں کھانے والے کھا کر وہ ڈکار بھی نہیں لیتے, بھاگ جاتے ہیں, ان کا کیا بنے گا؟ اگر نیکیاں ہوں گی بھی تو یہ ساری یہ لوگ لے جائیں گے. تو اس لیے اگر کسی کا قرضہ لیا ہے تو مہربانی کر کے اس کو دھکا نہ کھلائیں, جس طرح اس کی منتیں کر کے لیا تھا اسی طرح دودھ میں دھو کر اس کو دیا ہے. دودھ میں دھونا یہ محاورہ ہے, یعنی اچھے انداز میں اس کو پیش کر دیں, بس اد شکریہ, بلکہ سنت پر ادا کرنے کی نیت سے ہو سکے تو کچھ نہ کچھ زیادہ ڈال دیں, نہ کسی کا پیسہ اپنے پاس رکھے نہیں, نہیں تو آخرت میں پھنس جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو دوسروں کے حقوق جیتے جی ادا کر دینے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مرحبا. داڑھی میں کنگھی کرنا سنت ہے, تو بھاری ہوا داڑھی میں کنگھی کرنا سنت ہے, تو اب یہ جس کی داڑھی نہیں وہ کیا کرے گا؟ رکھے نا بابا, کیا وہ داڑھی منڈی پر وہ اپنے شیو کیے ہوئے چہرے پر کنگھی گھسے سنت کی نیت سے؟ تمہارے سنت ادا نہیں ہوگی, یہ سنت تو داڑھی میں کنگھی, یہ داڑھی تو داڑھی ہے یار, خالی ایک سنت تھوڑی ملتی ہے, وضو میں یوں خلال کرتے ہیں یہ بھی سنت ہے, تو داڑھی والے کو یہ سنت ملتی ہے, اور داڑھی میں تیل لگانا بھی سنت, تو یہ بھی داڑھی والے کو ملتا ہے. پھر یہ کہ سنت کا بھی ایک طریقہ ہے کہ پہلے بیچ میں لگائے, بیچ سے شروع کرے, یہاں یہ نچلے ہونٹ سے, یہ سنت بھی ملے گی. اچھا پھر بالوں کا اکرام کرو, تو اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اگر بالوں کا اکرام کر کے اس کو دھوئے گا, دھونا بھی اکرام میں شامل, تیل ڈالنا بھی اکرام میں شامل, اس کو صاف ستھرا رکھنا بھی اکرام میں شامل, تو یہ اگر داڑھی کو دیکھو یہ سنتوں کی لائن لگا دیتی ہے, یار یہ چھوڑنے والی نہیں ہے داڑھی, جلدی جلدی رکھ لو مرنے سے پہلے پہلے. اور ابھی جیسے کہ کل کیا ہوگا آپ کو نہیں پتا, جو سن رہے ہیں وہ کل بھی مدنی مذاکرے میں آئیں گے, اس کا کیا پتا, بلکہ یہاں سے مدنی چینل پر مدنی مذاکرہ پورا سن پائیں گے یا نہیں, اور موت آ جائے گی. جلدی جلدی داڑھی سجا لو, اور یہ واجب بھی ہے, داڑھی منڈانا اور ایک مٹھی سے گھٹانا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے, تو اس لیے وہ داڑھی جنہوں نے نہیں رکھی وہ توبہ بھی کریں, اب تک نہیں رکھی اس کی, ایک مٹھی سے گھٹا دیے وہ بھی توبہ کریں, اور ایک مٹھی پوری بڑھائیں, یہ واجب ہے. ایک مٹھی سے زیادہ ہو گیا اس کو پہلے کاٹ دیں, یہ اس طرح اوپر سے نہیں, یوں نہیں, یہ طریقہ غلط, بلکہ یہ طریقہ, یہ اس طرح ایک مٹھی سے, اب ایک مٹھی سے جو گزر گئی اوپر آ گئی اس کو پہلے کاٹ دیں, یہ سنت بھی ہے کاٹنا, ایک مٹھی سے زائد ہے اس کو کاٹ دینا سنت ہے. اسی طرح یہ دونوں گالوں کی طرف بھی ایک ایک مٹھیاں بنا لیں, یہاں سے بھی زائد ہے اس کو کاٹ لیں, ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس طرح آپ داڑھی پوری رکھیں, تو جلدی جلدی جنہوں نے داڑھی نہیں رکھی وہ توبہ کر لیں, اور آج سے داڑھی سجانے کی نیت کر کے یہاں سے اٹھیں, اور ایسی نیت بھی پوچی پوچی نیت نہیں ہونی چاہیے, پوچی پوچی مضبوط مدنی نیت ہو, کہ اب تو گردن کٹے اور نام مصطفیٰ میں کل نہیں آج کٹے, مگر اب نہ داڑھی کٹے نہ ایک مٹھی سے گھٹے انشاءاللہ عز و جل. تمہارا لے کے داڑھی میں کنگھی کرنا سنت ہے, بارگاہ رضویت میں ہونے والے سوال و جواب ملاحظہ ہوں. سوال, کنگھا داڑھی میں کس کس وقت کیا جائے؟ جواب, کنگھے کے لیے شریعت میں کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے, اعتدال یعنی میانہ روی کا حکم ہے, نہ تو یہ ہو کہ آدمی جناتی شکل بنا رہے، نہ یہ ہو کہ ہر وقت مانگ چوٹی میں گرفتار، ہر وقت کنگے کے پیچھے، جیسے کہ باغ وہ نئے نمازی لگے ہوتے پتہ نہیں ہوتے مسائل، اور جماعت جا رہی ہوتی ہے کنگا بالوں میں وضو کے بعد لگے ہوتے، چاہے جماعت ملے نہ ملے ان کا کنگا نہ چھوٹے، کنگا قضا نہیں ہونا چاہیے، تو ایسا نہیں ہے کہ جماعت پوری لینی چاہیے، کنگی کی وجہ سے جماعت گئی قصدن تو گناہ کروں گے جبکہ جماعت واجب تھی. کنگی کرتے وقت سیدھی طرف سے شروع کیجئے، چنانچہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، شہنشاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر کام میں دائیں یعنی سیدھی جانب سے شروع کرنا پسند فرماتے، یہاں تک کہ جوتا پہننے، کنگھی کرنے اور طہارت کرنے میں بھی. شارع بخاری حضرت علامہ بدر الدین عینی حنفی علیہ رحمت اللہ القوی اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، یہ تین چیزیں بطور مثال ارشاد فرمائی گئی، ورنہ ہر کام جو عزت اور بزرگی رکھتا ہے اسے سیدھی طرف سے شروع کرنا مستحب ہے. جیسے مسجد میں داخل ہونا، لباس پہننا، مسواک کرنا، سرما لگانا، ناخن تراشنا، مونچھیں کاٹنا، بغلوں کے بال اتارنا، وضو غسل کرنا اور بیت الخلا سے باہر آنا وغیرہ. اور جس کام میں یہ یعنی بزرگی والی بات نہیں، جیسے مسجد سے باہر آنے، بیت الخلا میں داخل ہونے، ناک صاف کرنے، نیز شلوار اور کپڑے اتارتے وقت بائیں یعنی الٹی طرف سے ابتدا کرنا مستحب ہے. یہ 163 مدنی پھول میں سے صفحہ نمبر 11-13 پر ہے، جو میں نے ابھی آپ کو کنگے کے ضمن میں یہ جو بھی کنگے کے مدنی پھول عرض کیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبوا الی اللہ، آواز سجارین، الحمدللہ، صلوا علی الحبیب، مدنی کسوٹی، سبحان اللہ. بابا انڈا آج تو انڈا کچھ بتا دے، ڈیزل بھی مدینہ مدینہ، سردی بھی ہے اب تو. آج ریزلٹ ماشاءاللہ صحیح ہو گیا، کل میرا خیال ہے شیطان کی بہت زیادہ کھچائی کر دی تھی، ایسا تو کچھ نہیں ہو گیا ہوا، ارے کل کچھ زیادہ اس کو باتیں پڑے تھے. آپ کس دن ہی باتیں مارتے ہو اس کو شیطان کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، محبتوں کے چور، کفل مدین، انشاءاللہ سر پہ امامہ، رخ پہ داری، سر پر زلفیں، اکثر نظریں، حیا سے نظریں، انشاءاللہ شیطان کے خلاف جنگ مجھے. تو آج ابھی انڈے کی پہلے ترکیب کرنی ہے، اب بابا سردی ہے، انڈا انڈے کی بھی کیا بات ہے یار، یقین مانے. اور احیاء العلوم میں انڈا اور احیاء العلوم، اللہ خیر کرے، انڈے کا تذکرہ مل گیا مجھے. بہت مزے کا تذکرہ ہے. ہاں بابا اسکرین پہ تو دیکھا ون ڈے. وہ آئس کریم بن گیا تھا یہ پیلا پیلا انڈا نہیں نہیں ابھی تو سارے آ رہے ہیں دکھانے کے کھلانے کے نہیں ہے نہیں وہ یہ سردی ہے نہیں ابھی یار سردیاں انڈے دکھاؤ گے تو یہ پھر میرے مدنی پھول گئے ہٹا دے ہٹا یہ ہٹاؤ بھائی پانی آئیں گے انڈے دیکھتے رہے گی کون تو اس میں میں آپ کو کچھ مدنی پھول تبکل کے باب سے عرض کروں گا ریا العلوم جلد چوتھی اردو ترجمہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی علاج تجویز فرمائے یہ اس تعلق سے اس کو سنیے کہ ایک نبی علیہ السلام کو بیماری کی شکایت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ آپ انڈے کھائیں ایک دوسرے نبی علیہ السلام نے کمزوری کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی دودھ کے ساتھ گوشت کھائیں کیونکہ اس میں قوت ہے ایک روایت میں کہ بعض لوگوں نے اپنے نبی سے شکایت کی کہ ان کی اولاد کی شکلیں اچھی نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی بیویوں کو حمل کے دوران بہی دانا کھلایا کریں اس سے اولاد خوبصورت ہوگی اور یہ کام تیسرے اور چوتھے مہینے میں کریں کیونکہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ بچے کی شکل بناتا ہے وہ لوگ حمل کے دوران عورتوں کو بہی دانا اور بچہ پیدا ہونے کے بعد کھجور کھلاتے ہیں یہ بہی ایک مطلب وہ غالباً پھل یا سبزی ہے تو اس میں دانے بھی ہوتے ہیں یہ بہی دانے جو ہے نا یہ پنساری جو بیچتے ہیں دوائیں یہ دیسی دوائیں ان سے مل سکتے ہیں اب دیکھیں یہ جو آپ میں بتاؤں گا نا یہ طبیبوں کے حساب کتاب ہوتے ہیں بعض اوقات ایک ہی چیز ایک کو موافق آتی دوسرے کو موافق نہیں آتی یہ ذہن میں رکھیے گا تو اس لیے اس طرح عام بیان کیے ہوئے یا کتابوں میں لکھے ہوئے یا مدری چینل پر بتائے ہوئے علاج جو ہے نا یہ کرنے سے پہلے اپنے طبیب سے مشورہ کر لینا چاہیے ایسا نہ ہو کہ آپ کو موافق نہ آئے ایک بہت پیارا علاج ہے کہ مریض کو ہر وقت گلے میں خراش ہو کرتے تھے نا کھوں کھوں کھوں تو مریض کو ہر وقت گلے میں خراش ہو ہر وقت کھوں کھوں کر رہا ہو تو صبح نہار منہ ناشتے سے پہلے کچھ کھائے پیے بغیر صبح نہار منہ انڈا ابال کر نمک لگا کر کھا لے چھلکا اتارنا مت بھولنا تین روز متواتر میں لگاتار کھانا ہے انشاءاللہ فرق پڑ جائے گا اگر کھانسی پرانی ہو چکی ہو تو ہفتہ پندرہ دن مسلسل انڈے کھائیے انشاءاللہ مکمل آرام ہو جائے گا کھانے کا کیا طریقہ ہے نہار منہ ناشتے سے پہلے خالی پیٹ اور چھلکا اتارنے کے بعد نمک لگا کر کھانا ہے اس سے مورا ظاہر ابلا ہوا انڈا ہوگا نا بابا چھلکا اتار کے کھانا ہے ہر وہ کھانا ہے ابلا ہوا میں نے بتایا ابلا ہوا ہے ابال کر میں بول چکا جی بابا ہمیں توجہ نہیں دوں میں حاضرین ناظرین کو نہ پہنچے پھر دوبارہ بول دوں ابلا ہوا سنا نا جی جی بابا الحمدللہ ہٹاؤ ہٹاؤ, وہ دکھا دیا تھا دوبارہ بابا انڈا, آپ بیان کرنے جا رہے تھے. یہ ایک عجیب و غریب تحقیق سامنے آئی ہے ماہرین کے, کہ ایک اچھی خبر ہے ان لوگوں کے لیے جو موٹاپے سے پریشان ہے. ماہرین کے مطابق, ماہرین کے مطابق انڈے کا روزانہ استعمال جسم میں موجود چربی کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے. غذائی ماہرین نے انڈے کو بھرپور غذا قرار دیتے ہوئے موسم سرما میں اس کے روزانہ استعمال کی ہدایت کی ہے. مگر یہ دیکھ لیں, آملیٹ تو اس سے مراد سمجھ میں نہیں آتا, کیونکہ آملیٹ کے اپنے مسائل ہوتے ہیں. بہتر انڈا جیسے وہ ہاف بوائی آدھا ابلا ہوا, پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ وہ بہت مفید ہوتا ہے, بعض صورتوں میں کچا بھی مفید ہوتا ہے. انڈے میں وٹامن ڈی, وٹامن بی, سیلینیم اور کوئلین کی وافر مقدار ہوتی ہے, اور ہر انڈے میں 80 حرارے پائے جاتے ہیں. انڈا صحت کا ضامن ہونے کے ساتھ ساتھ موٹاپے کو بھی کنٹرول کرتا ہے. انڈے کا تیل گنجے پن کے خاتمے کے لیے بھی انتہائی مفید ہے. چلو بھائی, گنجوں کا بھی بھلا ہو جائے گا انشاءاللہ, دل سے انشاءاللہ دل کھول کر جشن ولادت بنائیں گے نا تو انشاءاللہ بال نکل آئیں گے انشاءاللہ. تو بہرحال وہ انڈا جو ہے نا, یہ سمجھ میں انڈا وہ آتا ہے زیادہ کہ جو دیسی مرغی کا ہو, اور وہ مرغی جو چھٹی پھرتی ہے. اب تو دیسی کے نام پر وہ فارم کھل گئے ہیں, فارمی ہوتی ہے اور دیسی کہلاتی بھی دیسی ہے, جھوٹ بھی نہیں ہے اس کی, ایک طرز ہے, اس طرز سے ہم اس کو پال رہے ہیں, وہ دیسی ہی نظر آتی ہے, گوشت میں بھی اس کا فرق ہوتا ہے. لیکن یہ دیسی نہیں, وہ دیسی جو چھوٹی پھرتی ہو, جیسے پالتے ہیں دیہاتوں وغیرہ میں اور گھومتی ہے, پھرتی ہے, اچھلتی ہے, کودتی ہے, بھاگتی ہے, چر کر دانا چکتی ہے, تو یہ زیادہ مفید ہوتی ہے مرغی, اس کا گوشت بھی, اس کا انڈا بھی. تو اگر دیسی مرغی کا انڈا مل جائے نا تو انشاءاللہ اس کے فوائد بہت زیادہ ہوں گے. اصل دیسی جو ملنا بہت دشوار اب تو ہو گیا ہے, دیہاتوں میں مل سکتی ہے, شہروں میں مشکل ہے. بس یہ جھوٹ بول کر مل جائے, یہ ٹھگی تو بہت ہے نا ہمارے یہاں. تو وہ چھوٹے انڈے چھانٹ کر سنا تھا کہ رنگ کر دیتے اس کو دیسی کی طرح. یا ہو سکتا ہے اب یہ بھی ترقی ہو گئی ہوگی کہ وہ مرغیاں اسی رنگ کے انڈے دینے لگی ہوں, چھوٹے چھوٹے فارمی مرغیاں. آج کل جو نکلوا وہ نکال دیتی ہے نا, بھینس کو انجیکشن مارتا ہے تو دودھ کی ٹانکی بن جاتی ہے. ہاں ددوڑے مارتا ہے دودھ اس کا, بہت دودھ دیتی ہے, اس کے بھی انجیکشن لگاتے ہیں. تمہارے مرغیوں کو بھی انجیکشن وغیرہ تو لگاتے ہیں. تو جو انڈا اگر کھانا ہے تو مشورہ یہ کہ اگر دیسی مل جائے نا, حقیقی دیسی, جیسے کوئی یا تو بہت اچھا یعنی جاننے والا ہو, جاننے والا بھی بازو کا, تو گجراتی کہاوت ہے اوڑکھی تو وانیوں بے گناٹ ودارے مارے, یعنی کہ جو جان پہچان والا جو بنیا ہوتا ہے نا, جو کلابازی زیادہ کھاتا ہے, جلدی ٹھگ لیتا ہے, کہ اعتماد کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے, یہ ایک محور ہے. اور یہ محاورہ بھی ہندوؤں سے ہی چلا ہوگا, تو یہ بہت بڑی قوم ہے, یہ جو مطلب بہت چالاک مانی جاتی ہے, ہندوؤں کی قوم ہے, یہ بہت چالاک مانی جاتی ہے. جیسے پاکستانیوں میں میمن قوم بہت چالاک مانی جاتی ہے, سب کو پتا نہیں ہوگا میمن قوم بہت چالاک ہوتی ہے, بہت ان میں ہوشیار ملیں گے, اس میں بہت چالاک ملیں گے میمنوں میں. یہ میرے تجربے کی بات کر رہا ہوں, اس لیے نہیں کہ میں میمن ہوں, میں ہوں تو میمن اتفاق سے, لیکن میمن ہونے پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے, مجھے فخر اس پر ہے کہ میں مومن ہوں, الحمدللہ آقا کا غلام ہوں, اس پر مجھے فخر ہے الحمدللہ, اتفاق سے میمن ہوں. تو میمنوں کو قریب سے دیکھا, پھر یہ کہ دوسری اقوام کو بھی دیکھا نا, پنجابیوں کو بھی قریب سے دیکھا ہے, دوسری قوموں کو بھی قریب سے دیکھا ہے. تو یوں میں نے اندازہ لگایا کہ میمن میں مطلب چالاکی بہت ہوتی ہے, کیونکہ یہ زیادہ تر ویپاری ہوتے ہیں, ویپاری بہت ہوتے ہیں. تو بہرحال جو چالاک ہے, اگر اس کی چالاکی اور ہوشیاری عقل دین کے لیے استعمال ہو تو مدینہ مدینہ, باقی دنیا داری کے لیے استعمال ہو تو اس کا کیا فائدہ, کیا حاصل. تو بہرحال عرض کر رہا تھا کہ انڈا یا تو خود اپنے پاس مرغیاں ہیں اور وہ حاصل ہوتی ہیں تب تو مدینہ مدینہ, دیہاتوں میں بہرحال یہ کہ جو مرغیاں پالتے ان سے انڈے مل سکتے ہیں. پہلے میں انڈے بیچتا تھا بچپن میں, انڈے مرغیاں سب بیچی ہے میں نے, اس وقت فارمی مرغی کا ہم نے نام بھی نہیں سنا تھا, ہوتی بھی نہیں تھی ہمارے, دیسی مرغیاں ہم دیہاتوں میں یہ مضافاتی علاقوں میں چلے جاتے تھے, منوڑے میں کلیفٹن کے اندر بھی آبادی آپ کو حیرت ہوگی, اندر باقاعدہ جھوپڑیاں اور بہت تھی پہلے تو اب پتا نہیں, تو ہم جاتے تھے میں چھوٹا تھا نا جب لڑکپن, تو مرغیاں اور انڈے اور وہاں جھگیوں پہ جا جا کے ان کو بلا بلا کے ان کو ان سے خریدتے تھے. تب کیا مرغی ایک روپے کا, دو روپے کا چوزا, تین چار پانچ روپے کی مرغی, انڈے دو دو آنے کے بیچتا تھا میں, دو آنے کا میرے ایک روپے کے آٹھ انڈے یاد پڑتا, دو آنے ڈھائی آنے تین آنے, تو اس سے زیادہ نہیں, ٹکا تھوڑا کچے ہو لگا ہوا آنے کا بھی بکتا تھا ایک آنے کا, یہ خواب ہے سب آپ کو, خدا جانے انڈا کتنے کا ہوگا. تو میں بیچتا تھا تو یوں تھوڑا بہت اس کا مجھے تجربہ ہے. تو یہ کہ مرغی ایسی جگہوں پر مل سکتی ہے اور انڈے بھی, یہ نیا آباد میں پہلے آبادی کچی تھی, بابل مدینہ کھارادر کے قریب نیا آباد ہے, ہم نیا آباد میں بھی جا کر خریدتے تھے مرغیاں, یہاں بھی سستی مل جاتی تھی, جگیاں جگیاں تھیں یہاں, اب بڑی بڑی عمارتیں کھڑی ہو گئی ہیں. تو یہ شاید نیا آباد اسی لیے بولتا ہوں کہ نئی آبادی, نیو آبادی, این ممکن اسی لیے بولتے ہوں یہ اللہ عالم. تو بہرحال یہ کہ وہ انڈے کے بارے میں آپ کی خدمت میں کچھ مدنی پھول عرض کیے, مدنی کے سوچی بوجھو تو جانے چلیں دیکھیں آج کیا ہوتا ہے. مدینہ شریف میں مدفون ہے, نہیں یہ دیکھیں پہلے آپ کو مدینہ ہی جانا چاہیے, صحیح ہے نہیں بابا, مگر ہم سوال کہیں دیکھیں مدینہ شریف میں مدفون ہیں, تو اس میں یہ تقریباً دو تین سوال ایک ساتھ کر لیتے جاتے ہیں نا, نہیں کیوں ہاں نہیں آپ کسوٹی کو کسوٹی رہنے دیں, سب ہوتا ہی صحیح نا, کسوٹی مدینہ شریف میں صرف صحابی مدفون نہیں ہوتے نا, غیر صحابی ان کا تعلق مدینے سے ہے. پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ مطلب کہ وہ مطلب کہ حیات ہیں, دلچسپی بڑھانی ہے تو آپ کو یہ جو جس کو آپ لوگ ٹیم بولتے ہیں نا یہ بدلنی پڑے گی, اب یہ ایسے ماہر ہو گئے, یہ فوراً شارٹ کٹ لگا کے یو ٹرن دے دیتے اور آ کے بالکل بارڈر میں کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر جان جان کے وہ ادھر ادھر کے سوالات کر کے بارہ کا عدد پورا کرتے ہیں. اس میں آپ کو انسان جو ہے تبدیل کرنے پڑیں گے, تو پھر دیکھو پھر جو لطف آئے گا نا ناظرین کو, اور یہ تو سمجھے ہوئے لوگ, یا ابھی دو تین سوال کریں گے تو ہنس پڑوں گے سمجھ جائیں گے مجھے ماہر ہو گئے نہیں, ماہرین کو فارغ کیا جائے, ان کو کوئی اور سروس دے دی جائے, اب رنگ روٹ لائے جائے تو دلچسپی بڑھے گی, کٹا بازیاں کھاتے ہوں گے, کٹک مٹک بولتے ہیں, اس میں مزہ زیادہ آتا ہے. چلیں جی بابا, اب یہ پہلا سوال تو انہوں نے وہ کر لیا, بہت صحیح فرمایا, بولے ماہرین والا سوال کیا انہوں نے, نہیں ماہرین ہونے نہیں چاہیے, دلچسپی ناظرین کو کم ہو جاتی ہوگی, پھر ابھی پہنچ جائیں گے. چلیں پہلا سوال بابا, مدینے میں مدفون لا, چلو آپ بھی جن سے سوال کر رہے ہو نا, یہ ماہر پروڈکشن ادھر, چلیں بابا صحابی, اب یہ پوچھیں گے کیا صحابی ہے, یہی پوچھیں گے پہلی صدی ہے, یہ بس ان کے سوالات یار اگر فکس ہے نا تو وہ ان کے مزہ وہ نہیں رہتا یار, ایسے سوالات کریں جس سے عوام کو دلچسپی ہو, مرد یہ ناچتے یہی سوالات ہیں, بابا وہ حیات ہے تبدیل کر رہے ہیں تو یہ تو ہو گیا نا حیات ہو گیا نا منع کیا نا ہاں یہ کب بولا مدفون اچھا پوچھے پوچھے بابا حیات ہیں وہ ہر ولی حیات ہے آپ کو پتا ہے یعنی حیات ظاہری سے متصف ہر نبی حیات ہے حیات ظاہری سے متصف ہیں حیات ظاہری سے متصف نہیں ہیں ان کا مزار شریف ہند میں ہے بڑا مسئلہ حل ہو گیا ان کا کہ اب سائڈ مزاروں اب مزاروں پہ گھومیں گے مزاری بنیں گے چلو یہی صحیح سنی اور مزاری یہ تو ہے دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے ہم تو مزارات اولیاء سے اقتصاد فیض کرتے ہی ہیں الحمدللہ چلیں ان کا مزار شریف ہند میں ہے لا اب سوال کریں گے آپ فرما دیتے ہیں وہ پیرے سے نہیں مدینہ شریف میں مزار شریف نہیں ہے اور مثال فرما مثال فرما چکے ہیں اور ہند میں بھی مزار شریف نہیں ہے عراق چلیں چوتھا سوال عراق میں ان کا مزار شریف ہے عراق جی لا چلیں عراق میں بھی مزار شریف نہیں ہے بس صحیح گھوم رہے ہیں بابا نے صحیح بول رہا مزارات پہ گھومتے رہے شام میں بھی بڑے مزارات ہیں بے شک کربلا شریف تو ابھی پہنچے نہیں جی جی بابا عراق میں تو کربلا نا پھر شام تو بعد میں آئے گا نا بابا عراق کا کربلا پوچھو جلدی عراق آپ نے منع فرما دیا اچھا یہ عراق عراق کا منع کر دیا آپ نے ارے بھائی ارے میں ایسے ہوشیار نہ چلے جی اپنی آتی میں آ جائے نا تو وہ ذرا دلچسپی بڑھے بابا خاتون ہیں جی باپا دوبارہ پوچھیں خاتون ہیں لبیک اب یہ تھوڑا یو ٹرن ہوا گیا یہ حمیدی صاحب کا مائک تھوڑا ان کے فیڈر اوپر رکھیں جی اور یہ کاؤنٹ ڈاؤن ذرا ہمیں نہیں مجھے نہیں نظر آ رہا نا کاؤنٹ ڈاؤن ذرا دیکھیں تو کاؤنٹ ڈاؤن ہے چلیں صحابیات میں سے ہیں لبیک چھ امہات المومنین میں سے ہیں لبیک مکہ شریف میں مزار ہے دوبارہ پوچھیں مکہ شریف میں مزار ہے لا چلیں آٹھ سوالات ہو گئے غالباً لا ساڑھے سات بپا جی جیرانا جیرانا کے قریب مزار ہے لوٹ پکڑی گری بھائی کدھر وہ مکے سے باہر ہیں نہیں لبیک آٹھ نو وہ مسجد عائشہ کے قریب مزار ہے کوئی اور ہے باپا آپ نے رفیق نہیں باپا وہ جہرانہ کے قریب نہیں ہے مزار باپا صحیح آپ آپ نے صحیح کروس کیا برابر ہے جہرانہ کے قریب نہیں کہیں گے نہیں ہے وہ جہرانہ کے قریب نہیں ہے وہ مسجد عائشہ کے قریب دور پڑے گا باپا ان کا مزار نواریا میں ہے جی جی لبیک بابا ان کا تذکرہ آپ نے رفیق الحرمین میں ان کا ذکر رفیق الحرمین میں ان کا ذکر رفیق الحرمین میں بڑے اس انداز اس انداز میں کہ بڑا نورانی اور نورانی مقام ہے بابا ان کی یہ کرامت بھی ہے کہ ان کا مزار شریف کے لیے وہاں روڈ بسی کرنے کے لیے کوشش کی گئی لیکن روڈ بسی نہیں ہو سکا جی لمبے ٹریکٹر الٹ جاتا تھا ٹریکٹر الٹ جاتا تھا گیارہ بارہواں سوال شہید کرنے کی کوشش کرتے تھے ٹریکٹر الٹ جاتا تھا تو یہ نواریا میں روڈ کے بیچ میں ان کا مزار شریف ہے اب وہ جس طرح بھی ہے چار دیواری میں وہ ہمارے یہاں جو انداز ہے وہ نہیں ہے بارہواں سوال باپا نام محمد کی مناسبت سے میم سے ان کا نام آتا ہے لبیک اچھا بارہ سوالات ہو گئے. اب ہمارے جو یہاں اسلامی بھائی موجود ہیں, کیونکہ ابھی تک ہمارے ناظرین میں سے کسی کا ایس ایم ایس آپ لوگوں کو آیا اور مجھے نہیں آیا, اب ہمارے جو اسلامی بھائی موجود ہیں ان میں سے دیکھتے ہیں کہ کون جواب دیتے ہیں. جی مائک لے کے جائیں. جی آپ فرمائیے. اچھا بابا جی آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی اچھا یہ دونوں اسلام بھائی کہہ رہے ہیں حضرت سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو کون کون اس پر اتفاق کرتا ہے؟ میمونہ مزار کے. اچھا آپ لوگ کیا نام دیتے ہیں؟ ام المومنین حضرت سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا, یہ ہمارے حاضرین اور ہمارے منچ کے اسلام بھائی نام دے رہے ہیں. جواب درست ہے. ان کا مزار کی زیارت کیا بات ہے مدینے کی. اللہ تعالی ہم سب کو اس مبارک مقام کی حاضری عطا فرمائے, زیارت کی سعادت عطا فرمائے. بابا آپ گئے ان کے مزار شریف پر, حاضری دی آپ نے؟ الحمدللہ میں کئی بار حاضر ہوا ہوں اور مجھے یہ خوش فہمی ہے کہ میرے کو اللہ تعالی نے اس مزار کا تعارف کرانے کی بڑی سعادت بخشی ہے. اور پھر میرے ہمارا پورا قافلہ جیسے حاضر ہوتا تھا عام طور پہ, پھر یہ کہ بات بڑھتے بڑھتے اب زائرین کی تعداد میں کافی بڑی ہے جو میرا اندازہ ہے, اللہ بہتر جانے. میں اس وقت میں لوگوں کو پتا تھا, پرانے لوگوں کو یا جو وہ کام کرتے ہیں انہی لوگوں نے مجھے بتایا. بابا اس کی پھر اب تو اگر تاریخ میں بھی ہے اس کا ذکر. ان کے کرامت 120 کرامت عاشقان رسول کی, اس میں مدینے کی زیارت مکے کی زیارتیں میں ہوا, وہ ڈھونڈ رہا ہوں ایک کرامت ان کے مزار کی. ہاں مکے کی زیارتیں. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. توبوا الى الله. استغفر صلوا على الحبيب صلى الله تعالى صلى الله تعالى على محمد. اس میں یا تو حکایات میں ہوگا. پھر جو عمرے یہ جو مدینہ منورہ جاتے ہیں تو مسجد عائشہ سے جب آگے نکلتے ہیں, مدینہ کی زیارت میں نہیں ہوگا مکے کی زیارت, آگے نکلنے کے بعد پھر ان کے دل کی جانب مزار شریف آتی ہے نا. جی آپ ٹیبلٹ میں باپا نے جس طرح فرمایا کہ واقعی انگوروں والی جو میں نے وہ کرامت لکھی ہے ان کی مزار شریف کی, وہ مل نہیں رہی ہے, کتاب میں ڈالی ہے میں نے, مجھے غالب گما نے ڈالی ہے. میں یار وہ سرچ نہیں تھی, کسی نے پڑھی نہیں ہے کتاب, غور سے لگتا ہے. بابا ڈھونڈ رہے ہیں. چلیے اب نصیب وہ عاشقان رسول کی حکایات, عاشقان رسول کی 130 حکایات. 130 حکایات میں اس کتاب میں کہیں غالب گما نے میں نے ڈالی ہے. اب یہ دونوں بےچارے منجا گئے, ان کو مل نہیں رہی اسماعیل بھائی. اتاوڑ میں سب نہ ملے. جی بابا ایک کتاب میں دو آدمی چھوٹے دکان میں ملے گھبراہٹ گھبراہٹ میں. جب کہ ڈھونڈنے کا بڑا رہا تذکرہ بھی جاری ہو. تو یہ ام المومنین تھی ہماری امی جانے سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان کا احادیث مبارکہ میں تذکرہ بھی ملتا ہے, مشہور صحابیہ ہیں. تو ان کا وہ حکایت کچھ اس طرح ہے کہ ایک زائر چند ساتھیوں کے ساتھ وہ حاجیوں کے ساتھ, وہ انڈین تھا غالباً, تو وہ حاضر ہوا وہاں مزار پہ, تو اس کو بھوک بہت لگی تھی, شاید ایک دو دن تو ان کو کھانا نہیں ملا تھا. تو اس نے کہا کہ امی جان بھوک لگی ہے, کچھ کرم فرما دے. تو اس کو مزار شریف کے قریب تازہ انگور کے دو گچھے نظر آئے, اس نے اٹھا لیے, کھایا تو بہت لذیذ. پھر اس نے اپنے ساتھیوں کو بھی کھلایا اور یہ قصہ سنایا. اس طرح کی حکایت, اس طرح کا مضمون کچھ کتاب میں لکھا ہے. یعنی کہ میری امی جان جو ہے نا, گویا اب بھی اپنے روحانی بیٹوں کی جب چاہتی ہیں میزبانی کرتی ہیں مہمانوں کی. بپا یہ کتاب کے 245 صفحے پر موجود ہے, 245. سبحان اللہ, اب سکون سے ڈھونڈے. جزاک اللہ. تو 244 سے شروع ہو رہا ان کا تذکرہ, یہ کتاب کا دیکھ لیں نام, عاشقان رسول کی 130 حکایات, صفحہ نمبر 244 سے. سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بحالت احرام نکاح فرمایا. مدینہ روڈ پر نواریہ کے قریب مقام شریف پر واقع ہے یہ مزار شریف, اگرچہ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ سے باہر ہے, تاہم یہاں حجاج کوشش کریں تو حاضری دے سکتے ہیں. حصول سعادت اور با امید نزول رحمت سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار شریف کا ذکر خیر کیا جاتا ہے. تا دم تحریر یعنی 16 شعبان المعظم 1433 ہجری, یہاں کی حاضری کا ایک طریقہ یہ کہ آپ بس 2A یا 13 یعنی 13 میں سوار ہو جائیے. یہ بس مدینہ روڈ پر تنعیم یعنی مسجد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے گزرتی ہوئی آگے بڑھتی ہے. مسجد الحرام سے تقریباً 17 کلومیٹر پر اس کا آخری اسٹاپ نواریا ہے, یہاں اتر جائیے اور پلٹ کر روڈ کے اسی کنارے پر مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ کی طرف چلنا شروع کیجئے. 10 یا 15 منٹ چلنے کے بعد ایک پولیس چیک پوسٹ نقطہ تفتیش ہے, پھر موقف حجاج بنا ہوا ہے. اس سے تھوڑا آگے روڈ کی اسی جانب ایک چار دیواری نظر آئے گی, یہی ام المومنین حضرت سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار فائز الانوار ہے. یہ مزار مبارک سڑک کے بیچ میں, لوگوں کا کہنا ہے کہ سڑک کی تعمیر کے لیے اس مزار شریف کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی تو ٹریکٹر الٹ جاتا تھا, ناچار یہاں چار دیواری بنا دی گئی. ہماری پیاری پیاری امی جان سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کرامت مرحبا. اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام. باد وفات سیدتنا میمونہ نے انگور کھلائے. ام المومنین حضرت سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باد وفات رونما ہونے والی کرامت سنیے اور ایمان تازہ کیجیے. چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار پرانوار کا ظاہری دروازہ جن دنوں زائرین کے لیے کھلا رہتا تھا, ان دنوں کی حکایت ایک زائر کی زبانی سنیے. آدھی رات کے وقت ہم مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ سے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ جانے والے راستے پر واقع مکہ میں شریف پہنچے, جہاں ام المومنین حضرت سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار ہے. عجیب اتفاق ہے کہ اس دن میں نے کچھ نہیں کھایا تھا. بھوک کی شدت کی وجہ سے میری طاقت جواب دے چکی تھی. روٹی حاصل کرنے کی بہت کوشش کی مگر کہیں سے نہ ملی. مجبوراً زیارت کے لیے حجرہ مقدسہ میں گیا. میں نے مزار فیض الانوار کے سامنے سلام عرض کیا. سورة الفاتحہ اور سورة الاخلاص پڑھ کر ان کی روح پرفتور کو ایشوال ثواب کیا. فقیرانہ صدا لگائی، اے پیاری امی جان، میں آپ کا مہمان ہوں، کھانے کے لیے کچھ عنایت فرمائیے اور اپنے الطاف کریمانہ سے مجھے محروم نہ لوٹائیے. میں بیٹھا ہوا تھا کہ رزاق مطلق جل جلالہ کی طرف سے یکایک تازہ انگور کے دو گچھے میرے ہاتھ میں آ گئے. عجیب ترین بات یہ تھی کہ سردیوں کا موسم تھا اور کہیں بھی تازہ انگور میسر نہ تھے. میں حیران رہ گیا. ایک گچھا تو میں نے وہیں کھا لیا. مزار شریف سے باہر آ کر ایک ایک دانہ ساتھیوں میں تقسیم کر دیا. ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم، ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم، اے سخی کے مال میں حقدار ہم، اے سخی کے مال میں حقدار ہم. صلوا على النبي صلى الله تعالى صلى الله تعالى على محمد. توبوا الى الله، استغفر الله استغفر الله. صلوا على الحبيب صلوا على الحبيب. میٹھے میٹھے پیارے پیارے سارے بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کل ہفتہ ہے اور حسب معمول مدنی مذاکرہ، جیسے ہفتہ وار جو ہمارا مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، کل یہ جو اس کی رات ہے. تو بابا کل 8:30 ویسے ہمارا ہفتے کو مدنی مذاکرے کا وقت 8:30. سبحان اللہ. امید کر بہت آزمائش ہوتی ہے. اصل لاکھ واسطے ہونا ہے سر. تو کل اسی طرح جیتی مطلب فارغ تھی، نماز پڑھی بگی بگی نماز. تو اسی روٹین پر ہم فیضان میلاد کا سلسلہ شروع رکھتے ہیں، پھر جب آپ کرم فرما دیں. جی جی انشاءاللہ تعالی. اور یہ بھی جو آپ نے آج بابا حضرت ام المومنین سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو واقعہ بیان کیا، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کی پوری وہ مووی اور وہاں کے سارے مناظر تیار کر آپ کے اس مدنی گلدستے کے ساتھ اس کو ایڈیٹنگ کر کے کل اعلان کریں گے انشاءاللہ. یہ مدنی گلدستہ ہم کب چلائیں گے انشاءاللہ. یہ انڈے اور یہ پھل وغیرہ بھی پتہ نہیں اس کے مدنی گلدستے کہلائیں گے کہ نہیں کہلائیں گے. تو مکی گلدستے بنا لیں کیونکہ مدنی چینل کی یہ بھی ایک زینت ہے. جی بابا یہ سب گلدستے ہی بغدادی گلدستے یہ سب چلیں گے اور انشاءاللہ یہ اللہ کی توفیق شامل آ رہی. ابھی فرمائیے تحریری طور پر امت کو ہاتھ میں آ جائے، وہ اور مدنی پھولوں کے ساتھ ہاتھ میں آ جائے، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہاتھ میں آ جائے، احتیاطوں کے ساتھ ہاتھ میں آ جائے. کیونکہ جب یہ جو چیز آپ دکھا رہے ہیں، جب یہ چیزیں ہاتھ میں آتی ہیں تو پھر ہمارا ہاتھ رکتا بھی نہیں ہے. تو ایسے ہاتھ میں آ جائے کہ اس کو کس طرح ہاتھ میں لینا ہے، اس طرح کی کوئی تحریر ہاتھ میں آ جائے نا، تو بہت سارا کام ہے. سبحان اللہ. دعا فرمائیں. المدینہ تو علم ہی ہے نا اپنے پاس، زندہ باد. سبحان اللہ. یہ چھاپتے ہی رہتے ہیں بےچارے، تو ان کو یہ بھی ترغیب دے دیجیے کہ یہ بھی جو میں بیان کر رہا ہوں اس کا مواد ہم سے لے لیں، چھاپیں اس کو. یہ تے ہوا ہے بابا انشاءاللہ تعالی. لوگ پلک سنوار کے، ہاں یہ ممکن ہے. تو میں لکھنے بیٹھوں گا تو آپ کو پتا ہے کہ میرے پاس اور اتنا کام رکھا ہوا ہے کہ جی تو چاہتا یہ بھی کروں وہ بھی کروں یہ بھی کروں، مدنی مذاکرے بھی ساتھ ساتھ میں کروں، مدنی مشورے بھی کروں، سب کروں، میں ایک ساتھ سب کر نہیں پا رہا ہے. دعا جزاک اللہ بابا. جب آپ حکم فرمائیں گے تو ہمارے پاس جو مواد ہے انشاءاللہ حاضر کر دیں گے آپ کو. شاید بھائی کافی مواد ہے ہمارے پاس انشاءاللہ بابا. یہ بھی ایک خوشخبری ہمارے لیے الحمدللہ. آپ کو خوش ہونا چاہیے. ہاں یہ علمیہ چھاپے اس کو اتنا قیمتی مواد اور امیر علیہ سنت کی اتنی کوشش. دیکھیں نا یہ مواد نکالنا ایک آسان کام تو نہیں ہے نا. اتنی مصروفیت میں پھر یہ مواد بھی نکالیں, پھر اس کو مرتب کرنا, پھر مرتب کر کے پھر اس کو یوں ڈائری میں لگا ہوا پیسٹنگ کر کے پھر یہ آزمائش میں مت ڈالے. بیان کرنا نہیں, کوئی محنت نہیں کر رہا. میں آج کل نہ کر رہے بابا ایسا نہیں. شروع میں کی تھی تھوڑی, اب تو یہ نیٹ پہ سب تیار مل رہا ہے. یہ بھی کام ہے بابا. اللہ جس دن لکھنے بیٹھا تو میرے پاس طب کی کتابیں بہت ہیں, پھر وہ اپنی جگہ پر کتاب ہوگی انشاءاللہ, لیکن اس کی امید کم ہے. اس میں امت کا فائدہ جتنا اور, کیونکہ یہ درسی کتاب بن نہیں سکتی جی. اپنے کہ زیادہ سے زیادہ مسجد اور تحریک میں جی بابا ابھی انڈے کھائیں گے مطلب یہ بریانیاں کھائیں گے, اس میں اپنے کو بن بنے گا کیا اپنا اپنے کفلے مدینہ والے ماشاء اللہ. تو میرے وہ ہاں ضمناً میں کہیں کہیں لے لیتا ہوں دلچسپی بڑھانے کے لیے اپنی کتابوں میں, تو یہ ہے کوئی سی موقع ملا تو ان چیزوں کو میں لیتا رہوں گا. تو علمیہ اپنے نام پر چھاپ لے اور کیا, اگر میں نے اس پر کام کرنے میں کامیابی ہوئی تو بھلے پھر میرا نام ڈال دیں گے, لیکن فی الحال تو یہ کہ میں نے اس پر کام کروں تب کی بات ہے نا. علمیہ جلدی چھاپ لے گی, میں ان کے پاس بھی بہت کام ہے, بہت ہی کام ہے, بڑی بڑی کتابیں رکی ہوئی ہیں. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه صلى الله تعالى على محمد. ان میں جو کام کرے نا اس کو حکمت کا تجربہ ہو تھوڑا, ورنہ یہ کہ یہ تیار کر کے کسی کوالیفائڈ حکیم سے چیک ضرور کروایا. میں نے بھی جو نسخے ڈالے نا اپنے اس میں گھریلو علاج میں, میں نے بھی چیک کروایا حکیم سے, چیک کروایا حکیم بلکہ حکیموں سے چیک کروایا کہ یار کوئی رونگ نمبر نہ لگ جائے. جیسا وہ شرعی مسائل ہوتے ہیں تو اپنے مجلس سے افتا سے چیک کرواتے ہیں, تو یہ حکیموں سے چیک کروا لیے جائیں. کوالیفائڈ حکیم ہو, فٹ پاتھ یہ نہیں, کوالیفائڈ حکیم ہو, پھر بھلے اپنے مفتی صاحب سے بھی چیک کروا لیں بے شک, لیکن ان سے چیک کروانا ان کا چونکہ فیلڈ ہے وہ یہ ضروری ہے. حکیموں سے ایک سے دو ہو تو یک میں شدھ دو شدھ, دعوت اسلامی میں حکیم بہت ہیں. انشاءاللہ جذبے کے ساتھ اپنے وہ چیک کر کے دے دیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلی اللہ تعالی علی محمد.